Bunlar öncekilere verdiklerimizin onda birine erişmemişlerdi. Böyleyken peygamberlerimi yalanladılar ama benim karşılık olarak verdiğim nasıl olmuştu? Resulüm, onlara de ki size bir tek öğüt vereceğim. Allah için ikişer ikişer ve teker teker ayağa kalkın. Sonra da düşünün, arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur. O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun. Ücretim yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahittir. De ki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü o gaybı çok bilendir. De ki, hak geldi, artık batıl ne bir şeyi ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. De ki, eğer haktan saparsam kendi aleyhime sapmış olurum. En doğru yolu bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz o işiten yakındır. Resulüm, telaşa düştükleri zaman bir görsen artık kurtuluş yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. İş işten geçtikten sonra ona inandık demişlerdi. Ama uzak yerden imana kavuşmak onlar için nasıl mümkün olur? Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı. Artık bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şey arasına perde çekilmiştir. Şüphesiz onlar kendilerini endişeye düşüren bir korku içindeydiler. Sebe suresi, peygamber kıssalarının yoğunlukta geçtiği surelerin arkasından daha geniş boyutlu, daha detaylı ve daha böyle işin özüne yönelik ve Hazreti Süleyman'ın hükümranlığının da arkasından toplumsal irdelemeleri, inanç irdelemelerini en güzel şekilde yapan bir sure olarak karşımıza çıkmaktadır. Sebe Melikesi Belkis ve onun toplumu dikkate alınarak bu surede bazı özellikler ortaya çıkmaktadır. Onun için daha önce Hazreti Süleyman'la ilgili kıssalar geldiği zaman, Nineve'deki ve diğer yerlerdeki kıssalar geldiği zaman çok kısa ve özlü Belkıs'la Hazreti Süleyman arasındaki ilişkiyi, onun kusuklanıp gelmesini veya onun işte Hazreti Süleyman'ın sarayına getirilmesini dile getiren, Süleyman'ın gücünü ortaya koyan ifadelerle mesele gündeme getirilirken, Sebe suresinde daha farklı bir boyutta, mesele daha itikada yönelik, yaşama yönelik, inancın temellerine yönelik biçimde ele alınmıştır. Onun için Hazreti Süleyman'la ilgili kıssaları izlerken, Sebe Melikesi'nde söz edilen, Sebe Melikesi'yle ilgili söz edilen hadiseleri izlerken, Sebe suresinin ortaya koyduğu özü, kültürü, inancı ve irdelediği konuları o kıssaların bir altyapısı olarak görmek, o kıssalara bir temel görmek meseleyi daha iyi anlatacaktır. İşin özünü daha iyi kavratacaktır. Sebe suresinde olaylar yine Kur'an'ın temel özüne uygun bir şekilde anlatılırken, Sebe halkı, onların inançları, Hazreti Süleyman'ın konumu ve Hazreti Süleyman'ın idaresindeki, yönetimindeki yabancı toplulukların konumları, Hazreti Süleyman'ın iktidarı ve iktidarının özellikleri çok enteresan vurgularla ve simgelerle anlatılıyor. Şimdi yeri gelince onlardan söz edeceğim. Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd ona mahsustur. O hikmet sahibidir. O her şeyden haberi olandır. Dünyada yerlerin ve göklerin sahibi Allah diye bilenlerin ona yeterince şükretmemeleri, onu yeterince yüceltmemeleri, onu yeterince kavramamaları söz konusu iken Allah ayetlerinde sürekli bu vurguları yapar. Daha önce de ifade ettiğimiz açıklamalardaki gibi hamd sadece övgü anlamında kullanılmıyor. Kelimenin anlam yapısındaki gibi sadece övgü olarak alınmıyor. Hamd, şükretmek, övmek, yüceltmek anlamlarında inanan insanların veya yaratılmış insanların yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ı yeteri kadar algılamaları ve hayatlarını ona göre yaşamaları hamd kavramının içerisinde dile getiriliyor. Yani sözel olarak ben Rabbime şükrediyorum. O yücelerin yücesidir. Bütün övgüler ona aittir. Bütün yücelikler ona aittir demek bir şey ifade etmiyor. Onun pratiğe yansıması bir şey ifade ediyor. Bilgiye yansıması, bilince yansıması bir şey ifade ediyor. Pratiğe ve bilgiye yansıması olarak ele aldığımız zaman hamdı, ben bilgide Allah'tan gelen bilgileri yüceltmiyorsam, üstün görmüyorsam, o bilgilerdeki hikmeti, o bilgilerdeki nimeti algılamıyorsam, o bilgilerdeki irfanı, ilmi algılamıyorsam, idrak etmeye çalışmıyorsam, kendi bilgilerimi öne çıkarıp Allah'tan gelen bilgilerin üstüne koyuyorsam ve daha yüce görüyorsam, en basit bir şekilde insanların bilgilerini, felsefecilerin, bilim adamlarının bilgilerini Allah'tan gelen bilgilerin üzerine koyuyor ve Allah'tan gelen bilgilere göre onların bilgilerini daha üstün görüyor isem, bilgide hamd etmemişimdir. Örnekleyelim. Yani bilgide Allah'ı yüceltmemişimdir. Bilgilerin sahibi olarak Allah'ın bilgilerini ve Allah'ı dolayısıyla yüceltmemişimdir. Bilinçte ben hayatımı bir insan olarak Allah'tan gelen bilgilere göre yaşama esprisiyle iğme kazandırmıyorsam, bilinçlendirmiyorsam, bilincimde hamd etmemişimdir. Ben kendi aklımın, fikir adamlarının aklının, felsefecilerin aklının, bilim adamlarının aklının bana hayatı kurmada yön gösteren ana ilkeler, ana doğrultular, ana temeller olarak görüyorsam ama Allah'tan gelenleri görmüyor isem, onları ikinci plana itiyorsam, Allah'ı bilinçte yeteri kadar yüceltmemişimdir, ona şükretmemişimdir. Ben yaşamımı, hayata bakışımı, hayattaki yaşam kuruşumu, eylemlerimi Allah'a göre yapmıyor da aklıma, başka akıllara göre yapıyorsam, insanların ürettiği yasalara, insanların ürettiği düzenlere göre, insanların ürettiği felsefelere ve ideolojilere göre yapıyor isem, ben yaşamda Allah'a hamd etmemişimdir, onu yüceltmemişimdir. Dilimle istediğim kadar övgü Allah'a layık olsun diyeyim. Allah'a şükürler olsun diyeyim. Verdiğin nimetlere istediği kadar Rabbime şükürler olsun diyeyim. Ama ben bilgide Allah'ın bilgisinin diğer bütün bilgilerden üstün olduğuna inanmıyorsam, ama ben bilinçte hayatımı yönlendiren ana ilkenin Allah'ın ana ilkesi olduğunu söylemiyor ve buna bir azim göstermiyor isem ve ben yaşamımı Allah'tan gelen bilgilere göre kurmuyor, eylemlerimi ona göre yapmıyor, insanlara göre, insanların aklına göre, ideolojilere göre, insanların ürettiği yasalara göre yapıyor isem, ben dilimden, sözümden istediğim kadar şükür edeyim, hamd edeyim, Allah'a hamd olsun diyeyim ama gerçekte yapmamışımdır. İkiyüzlü ve riyakar bir şekilde sadece söylemişimdir. Onun için Allah diyor ki, yerlerde ve göklerde yüceltilecek, şükredilecek, üstün görülecek tek varlık benim, dünyada yaşayanlar. Bunu böyle algılamalı. Ve unutmayın ki sadece dünyada değil, ahirette de benim. Siz dünyada böyle görmüş olmayabilirsiniz. Ama ahirete geldiğiniz zaman göreceksiniz ki yüceltilecek tek varlık karşınızda olarak Rabbiniz olacaktır. Ve bu gerçek bir hikmet olarak, hikmet sahibi Allah tarafından size gösterilecektir o hesap gününde. Ve unutmayın ki yeryüzünde, bilgide, bilinçte ve eylemde Rabbinize gerçekten hamd edip etmediğiniz noktasında ne düşünmüşseniz, ne duymuşsanız, ne hissetmişseniz, ne yapmışsanız Allah mutlaka hepsinden haberdardır. Onu kandıramazsınız. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Ramazan bayramında köye gittim. Otururken bayram demediler, seyran demediler. Örnekleyelim. Sofra hazırlanıyor bir taraftan. Köylerde biliyorsunuz gelenler hemen bir sofra konur. Yemek saati önemli değildir. Genelde köy kültürümüzün adetlerinde bunlar vardır. Sofra kurulurken oradan buradan dedikodu, oradan buradan gıybet yapılıyor. Yani çekiştirme yapılıyor. Bayram denmiyor, seyran denmiyor. Halk bu işte yani. Ve bunu yapanlar da örnekleyelim öyle aşağı kültürden insanlar değil. Baya baya kültürlü insanlar. Din açısından. Yemeği yedik. Yemekten sonra hadi bir dua yapalım. Ne duası? Yemek duası. Ben dedim ki ben yapmam. Şaşırdı hepsi. Niye? Ben yapmam. Siz şimdi yemek konusuna kadar gıybet ettiniz, dedikodu yaptınız. Allah bunları yasakladı. Bunları Allah'ın yasakladığını bildiğiniz halde bayram demediniz, seyran demediniz, yaptınız. Şimdi de yemek yediniz, karnınız doydu, Allah'a şükredeceksiniz. Hangi yüzde? Siz Allah'a uymadıktan sonra, Allah'ın dediği şekilde insan ilişkilerini kurmadıktan sonra, Allah'ın yasak saydığı bir gıybeti, bir dedikoduyu aranızda çok normalmiş gibi yaptıktan sonra ve bu konuda hiçbir titizlik göstermedikten sonra, yemek yedikten sonra milyon kere, trilyon kere siz Allah'a şükürler olsun verdiği nimetlere derseniz sadece ikiyüzlülük yapmış olursunuz. Ben böyle bir ikiyüzlüğe ortak olmam. Kusura bakmayın dedim. Yapacaksanız yapın, beni ilgilendirmiyor. şaşırdılar, şok oldular. Şimdi hamd, şükür, yüceltmek, Allah'ı her şeyden üstün görmek, sadece verdiği nimetleri yedikten sonra şükürler olsun Rabbim diye hamd etmek değil, şükretmek değil. Bunun idrakinde olarak eylemime, düşünceme, inancıma, bilgime, bilincime Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü göstererek, onun emrine girerek şükrümü yapmaktır. İşiniz budur. Değilse Allah'ın yasakladığı şeyleri yap, arkasından yedik içtik elhamdülillah doyduk, şükürler olsun ya Rabbi de ve bir de dua et. Bize daha bolca ver de daha rahat yiyelim diye. Bunun adına ikiyüzlüktür. Ben bunun adına ikiyüzlüktür. Allah kalplerde olan bu duyguları, bilgide olan bu yanlışlıkları, eylemde olan bu ikiyüzlükleri gayet iyi bilir. Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni oraya çıkanı bilir. Yani Allah gökten ne gönderdi size? Ayetlerini ne olarak gönderdi? Nimet olarak neler gönderdi? Bilir. Allah Kur'an'ında neleri emrettiğini bilmiyor mu? Neleri yasakladığını bilmiyor mu Allah? Kur'an'ında bilmiyor mu? Elbette biliyor. Ayetlerinde insanlara neyi yasakladığını, nelere inanmamaları gerektiğini, hangi bilgileri kabul etmeleri gerektiğini ve Allah'ı nasıl yüceltmeleri, Allah'a nasıl hamd etmeleri gerektiğini en ayrıntısına kadar açıklıyor. İnsanlar arasındaki ilişkilerde hak ve hukuku, insanlar arasındaki ilişkilerdeki dengeyi, insanlar arasındaki ilişkilerdeki ilişkiler düzenini, adaleti ve zulmü en güzel şekilde açıklıyor. Bunları bilen insanlar, bunları duyan insanlar, bunları okuyan insanlar yaparak Allah katına neleri gönderdiğini, yani oraya ne çıkanı bilir. İnsanın sözü Allah katına gönderilmez sadece. Allah'tan gelen bilgilere, Allah'tan gelen kurallara karşılık, Allah'ın ortaya koyduğu imana, hidayete karşılık, senin imanın, senin bilgin, senin bilincin ve senin eylemlerin Allah'a geri döner. Onun için Allah öyle diyor. Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya çıkanı bilir Allah. Allah sana ne gönderdi onu bilir ve sen ona geri olarak ne gönderdin? İnsanoğlu sen ona ne olarak gönderdin geriye? Onu bilir. Saklayamaz. Kalbindeki, eylemindeki, sözündeki, davranışlarındaki her türlü doğruluğu da, ihlası da ve çelişkiyi de, ikiyüzlüğü de Allah bilir. Çıkarcılığı ve çıkarcı olmayanı da, sevgiyi, saygıyı da, paylaşımı da ve kini ve öfkeyi de bilir. Doğruyu ve yanlışı da eylemlerindekini bilir. Sen fark etmeyebilirsin. Çünkü Allah öbür tarafta ayetlerini tek tek öne koyacak ve bunlara göre hangi bilgiyi nasıl kabul ettin, hangi bilinci nasıl kabul ettin ve ne yaptın, hangi Allah'ın ortaya koyduğu yapman gereken ve yapmaman gereken eylemleri nasıl yaptın, hangi duygularla yaptın, mümince mi, yani doğruluk üzerinde, ihlas üzerinde mi yaptın, riyakarca mı, içyüzlü bir şekilde mi yaptın, bunları sen kavramayabilirsin veya sen bunları çok önemli olmadığını söyleyebilirsin. Ama Allah senin yaptığını bilir. Allah'ın katına, Rabbin katına onlar gider. Duyguların gider, düşüncelerin gider, hayallerin gider, düşlerin gider ve yaptıkların gider, sözlerin gider, kafandaki, aklındaki her şey gider. Şunu unutmayın ki, bunun farkına varırsanız, yani sizin gerçeğinizin asla Rabbinizin katında gizlenemeyeceğini, saklanamayacağını bilirseniz, işte o zaman tevbe kapısı açıktır. O kapıdan adım atar ve bir daha yapmamak üzere geri dönersiniz. İşte o zaman da bilin ki Rabbiniz esirgeyendir ve bağışlayandır. O sizi korur. Ama doğru olursa, gerçekçi olursa, yanlış olmazsa, içyüzlü ve riyakarlıklı olmazsa, dualar, dönüşler, tevbeler, şükürler, sözden çıkan şükürler, ikiyüzlü ve riyakarcı olmazsa, o zaman o Rabbiniz esirgeyendir, bağışlayandır. İnkarcılar, kıyamet bize gelmeyecek dediler. Peki, hayır. Gaybı bilen Rabbim hakkı için o mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitapta yazılıdır. Sizin ne düşündüğünüz, benim ne düşündüğüm, benim ne yaptığım, ne yapacağım hepsi kitapta yazılıdır. Ve kıyamet, yani son, herkese gelecektir. Biz kıyamet deyince dünyanın sonunun gelişini algılarız. Halbuki kıyamet sadece dünyanın sonunun gelişi değildir. Ecel de bir kıyamettir. Yani insan hayatının birebir, insan hayatının sonudur. Ölüm bir kıyamettir dünyadaki yaşam için. Onun için Allah diyor, Gaybi bilen Rabbim hak için o kıyamet mutlaka size gelecektir. Siz hiçbir şekilde ondan uzak değilsiniz. O son mutlaka gelecektir. Dünyanın sonunda gelecektir. İnsanlığın sonunda gelecektir. Her insanın sonu gelecektir. Dünyanın sonu gelmeden, insanlığın sonu gelmeden her insanın sonunun geliyoruz işte. Görüyoruz bu. Sürekli sonlar geliyor. Ölümler oluyor. Ve o son geldiği zaman göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile ondan asla geri kalmaz. Gizli kalmaz. Allah hepsini bilir ve hepsinin gereğini yapar. Aklına ne gelirse. Ya şu çok basit bir şey yani. Bu Allah katında, bu yani insanlığın katında, Allah katında bu önemli bir şey değildir demeye gerek yok. Ne varsa, ne olmuşsa, iyi, güzel, yanlış, doğru, küçük, büyük, fark etmez. Hepsi apaçık bir kitaplarıdır. Yani insanın yaşamı, insanın duyguları, insanın hayalleri, insanın düşleri. Dünyada yaptığı her şey olduğu gibi o kıyamet günü geldiği zaman insan için öldüğü zaman kitabı açılır. O kitapta insanın dünya hayatı yazılıdır. Zannetme ki o kitapta bir şey eksik kalır. Hayır. Şimdi bazıları der ki bu kitaptan maksat Kur'an. Kur'an'da da her şey yazılıdır. Onun için petrol arar, onun için efendim uzay arar, onun için başka şey arar. Hayır. Bakın ayete. Şüphesiz biz apaçık her şeyi bu kitapta irili, ufaklı, büyük, küçük yazdık. Ha, o zaman Kur'an'da o zaman tıp da yazılıdır. Kur'an'da o zaman müzik de yazılıdır. Kur'an'da o zaman petrol de yazılıdır. Kur'an'da o zaman uçak da yazılıdır. O zaman şu da yazılıdır, bu yazılıdır. Başlarlar aramaya. Halbuki bu değil ki. Ey inkarcılar diyor Allah. Yani inanmayanlar, kıyamet bize gelmeyecek diyenler. Yani son bize gelmeyecek diyenler. Şunu bilin ki, gaybı bilen, geleceği bilen Allah hakkı için o mutlaka size gelecek, o sonunuz gelecek. İnsan olarak birebir sonlarınız gelecek. Toplum olarak birebir sonlarınız gelecek. Devletleriniz yıkılacak. Toplumlarınız çökecek. Sonunuz gelecek. İnsan olarak birebir hayatlarınız son bulacak. Öleceksiniz. Ve yaptığınız her şey, büyük küçük, irili ufaklı, hiçbir şekilde inkar ettiğiniz o Allah'tan, o Rab'den asla gizli kalmayacak. Ve yaptığınız her şey kitabınızda yazılacak. Ve bunu inkar edemeyeceksiniz diyor Allah inkarcılara. Onların kitaplarında apaçık her şey yazılacak. Bizim kitabımızda yazılacak insan olarak. Her insanın kendi kitabı var. İnkarcılarınkinde yazacak, bizimki de yazılacak, riyakarlarınkinde, münafıklarınkinde yazılacak. Her insanın sonu geldiği zaman bu kitap açılacak ve burada o insan için dünya yaşamında hiçbir şey gizli kalmayacak. Hepsi irli, ufaklı orada yazılacak. Bu ayetin anlamı budur. Başka yönlere çekmeye gerek yok. Allah inanıp iyi işler yapanları mükafatlandırmak için her şeyi açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte biraz önce söyledim. Sadece inkarcılar için değil, iyi insanlar için de o kitapta her şey yazılıdır. Onların kitabında da yazılıdır. Bu kitap bizim kitabımızdır. Bu kitap sizin kitabınızdır. Bu kitap inkar edenlerin kitabıdır. Bu kitap müminlerin kitabıdır. Bu kitap kafirlerin birebir kendi insanların, kendi hayatlarının kitabıdır. Orada onların yaptığı hiçbir şey unutulmamıştır. Hepsi apaçık yazılmıştır. Hiçbir şey gizli değildir. Büyük küçük hepsi oradadır. Tek tek anlatılacaktır. Hiç kimse inkar edemeyecektir. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışırcasına uğraşanlar içinde en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Ne demek? İşte gayet açık. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışırcasına uğraşanlar sadece inkarcılar mı uğraşıyor? Sadece ateistler mi uğraşıyor? Sadece Hristiyanlar mı uğraşıyor? Sadece Yahudiler mi uğraşıyor? Putperestler mi uğraşıyor? Allah'ın ayetlerini yeryüzünde hükümsüz bırakmak için iki tane düşman var. Allah'ın ayetlerine karşı düşmanlık eden iki tane. Birisi açık. Biz kabul etmiyoruz Allah'ın ayetlerini diyen tamamıyla Tanrı'yı inkar eden insanlar. Veya biz Tanrı'yı kabul ediyoruz, dinini de kabul ediyoruz ama biz Hristiyanız, biz efendim Yahudiyiz, biz Muhammed'e gelenleri kabul etmiyoruz diyenler var. Açık. Bunlar bu niyetleriyle Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakıyorlar. Muhammed'le gelen ayetlerini. Bunun için yarışıyorlar. Ama bir de Muhammed'e inandığını söyleyen, Müslüman olduğunu söyleyen insanlar var. İkinci kategoride. Bunlar da gruplaşıyor. Bir kısmı çıkıyor, bu çağda geçmez diyor. Artık çağ bilim çağı diyor, akıl çağı diyor. Ama bir taraftan Allah'a inanıyor, bir taraftan Resul'e inanıyor, bir taraftan Kur'an'a inanıyor, bir taraftan Allah'ın ayetlerine inanıyor. Ama diyor ki bu çağda hükmü yoktur diyor. Bu çağda bilimin ürettikleri geçerlidir diyor. Bu çağda aklın ürettikleri geçer diyor. Ve bunun için yarışıyor Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakmak için yeryüzünde. Birinci kadro bu. İkinci kadro. Mezhepler kuruluyor. İnsanlar mezheplerin sahipleri olan müçtehitlere tabi kılınarak, müçtehitler kendilerine esasında böyle bir şey istemiyorlar. Bakıyorsunuz hayatlarına ne İmam-ı Azam, ne İmam Şafii, ne Malik, ne şu bu, ne bu. Yani mezhebi olduğu iddia edilen imamlara bakıyorsunuz hayatlarına. İnsanları Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine davet ediyor. Ve bizim görüşlerimiz bugün için budur, yarın için değişebilir diyor. Hükümler delillere göre değişir diyor. Ama insanları onlara kul yapmak isteyenler, insanları onlara tabi kılmak isteyenler hemen Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakmak için sen kim oluyorsun diyor. Sen Kur'an'ı anlayamazsın, sen onu idrak edemezsin, sen onun için ayetlere göre hayatını, ayetlere göre bilgilerini, ayetlere göre inancını oluşturmayı bir kenara bırak. Sen mezheplerin ortaya koyduğu inanca, bilgilere ve hükümlere uy diyor. Böylece Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakıyor. Aynı şeyi tarikatçılar yapıyor. Aynı şeyi bazı cemaatler yapıyor. İşte bir söz ortaya çıkar da mümine Kur'an'ı anlayamayız. Onun için bir delile ihtiyacımız vardır. Bir kişiye anlatacak bir kişiye ihtiyacımız vardır diyor. Ve öne çıkıyor ve insanları Kur'an'dan uzaklaştırıyor ise ve insanlar Kur'an'ı okumayı bir kenara bırakıyor. Bıraktığı için de bilgilerini ayetlere göre, inancını ayetlere göre, yaşamını ayetlere göre kurmuyor ise o insan için ayetler hükümsüzdür. O insanların bu hale gelmesi için yarışırcasına uğraşanlar var. İnsanları anlayamazsınız, kavrayamazsınız diye Kur'an'dan uzaklaştıran mezhep tabileri, tarikat müdavimleri, cemaat müdavimleri ve akıl hocaları var. Bütün gayretleri Allah'ın ayetlerinin müminlerin aklında, müminlerin bilgilerinde, müminlerin muhakemelerinde, müminlerin hayatlarında, müminlerin inançlarında ve bilinçlerinde olmaması için Kur'an'ı raflarına koydurup, kutsal bir hazine gibi saklattırıp, açıp okutmamak için bin türlü bahane üretip, anlayamazsın sakın ha, yanlış yaparsın sakın ha, şöyle olur sakın ha diye insanları, müminleri insanlara kul eden, müminleri insanlara mecbur eden, müminleri insanlara muhtaç kılan düşünceler, davranışlar, çabalar, işte Allah'ın bu ayetiyle ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışırcasına uğraşıyorlar. İşte bunlar için en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Bu dinin Resulü, Allah Resulü, dağdaki bedeviye, çöldeki bedeviye, okur yazar olmayan insana, hayatında hiç harf görmemiş, okumak yazmak görmemiş, karısıyla, kızıyla, çocuğuyla konuşmasını bilen, koyunuyla, devesiyle, keçisiyle konuşmasını bilen bir insana, ayetleri okurken, okuturken, bugün profesöre okutmayan cahiller var. Bugün ilkokul okumuş, lise okumuş, üniversite okumuş insanlara anlayamazsın sen, cahilsin. Anlayamazsın sen, basit akıllısın diye hakaret eden insanlar var. Ve bu insanlar da doğru ya biz anlayamayız deyip de bu hakareti kabul edenler var. Hayret ediyorum yani. Siz hayret etmiyor musunuz? Birisi çıkıyor, profesörlüğü olmuş bir insana diyor ki, efendim biz diyor Kur'an'ı anlayamayız. O da diyor ki doğru anlayamayız. Şimdi bir profesöre bir insan çıkar da biz Kur'an'ı anlayamayız diyor ise evvela o profesörün aklına, ilmine, hüviyetine, efendim işte onun tahsiline, kariyerine hakaret ediyor. Farkında değil. O profesör de bunu yiyor. O da farkında değil. Üniversite bitirmiş nice mühendis, nice doktor, nice bilmem ne çıkıyorlar, oturuyorlar, bakıyorsunuz. Koyun gibi dinliyorlar. Birisi çıkıyor karşılarına, efendim işte biz Kur'an'ı anlayamayız. O derin bir bilgidir. O onun işte içine girdik mi çıkamayız. En iyisi biz kendimize bir mürit bulalım. Ya bu işte mezhep imam olur, ya bu tarikat şey olur, yahut da bir hoca olur, bir cemaat imam olur. Biz onun arkasından düşelim, o ne derse yapalım. Biz kendimiz Kur'an'ı okursak anlayamayız, yanlış yaparız. Hayret bir şey yani. Bu dinin Resulü deve çobanını okuyor ama günümüzün insanı profesörü okuyamıyor. Üniversite mezunu okuyamıyor. Hadi ilkokul mezunu bir kenara bıraktık. Hadi efendim lise mezunu bir kenara bıraktık. Onlara okuyamıyor ve onların yüzüne baka baka siz anlayamazsınız diyor. Hakaret ediyor ve bu insanlar da bu hakareti yiyor. Aklınız alıyor mu? İşte Allah da diyor ki, ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışırcasına uğraşanlar var ya, o bin takla atanlar, muhakeme yürütenler, Allah'ın ayetlerini anlamak için muhakeme yürüteceğine, Allah'ın ayetlerini anlamak için aklını kullanacağına, Allah'ın ayetlerini anlamak için irfanını, izanını kullanacağına, duygularını kullanacağına, anlamamak için, uzak durmak için, hayatında onu okuyup da anlayıp hayatına geçirmemek için bin türlü akıl üretenler, muhakeme üretenler var ya, o uğraşanlar, yarışanlar var ya, işte onlar için en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Onlar farkında değil. Çünkü gözleri kör, çünkü kulakları tıkalı, çünkü kalpleri mühürlü. Farkında değil. Ama yarın hesap günü bu gerçek onların suratına öyle bir çarpılacak ki şaşıracaklar. Çünkü Allah gökten ineni de oraya da çıkanı da bilir. Ayetlerden ne indiğini bilir, insanların da neyi Allah'a gönderdiklerini gayet iyi bilir. Anlayasınız diye gönderdiği ayetleri, anlayamayız diye fikir üretenler, anlayasınız diye gönderdiği açık açık anlattığı ayetleri, türlü misallerle anlattığı ayetleri, anlayamayız diye hayatlarından uzaklaştırmak için yarışırcasına uğraşanlar, gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlüdür. İnanıyoruz demeleri hiçbir şey ifade etmez. Biz Allah'a, Resulüne ve Kur'an'a inanıyoruz demeleri hiç mi hiçbir şey ifade etmez. Asla. Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilirler. Onun mutlak galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Gerçekten sağduyularıyla, gerçekten önceden gelen Allah'ın Resulleri İsa ve Musa vasıtasıyla gelen bilgilere sahip olanlar, gerçekten iman edenler, Kur'an'ın ayetlerini görünce onun ayet olduğunu hemen anlarlar. Ve bu ayetlerin insanı şirksiz, şeksiz, şüphesiz Allah'ın yoluna ulan ilettiğini görürler. Kafir olanlara gelince onlar kendi aralarında şöyle dediler. Yani şimdi biz çürüyüp paramparça olduğumuz vakit yeniden dirileceğimizi söyleyerek haber veren kişiyi gösterelim mi size derler birbirleriyle. Yani o kadar acayip bir şey söylemiş olur ki Resuller getirdikleri ayetlerle. Onlar böyle bir şey olamaz. Yani bu çok şey bir laf. Yani böyle açıkçasına, delicesine bir laf. Yani böyle bir lafı söyleyen birisini size gösterelim mi diye birbirlerine gösterirler. Acaba o yalan yere Allah'a iftira mı etmiştir derler. Allah'a inanırlar, Tanrı'ya inanırlar. Yoksa onda delilik mi var derler. Öyle derler. Yahudiler, Hristiyanlar veya putperestler. Putperestler de Allah'a inanıyorlardı. Yahudiler de, Hristiyanlar da. Ama insan acelecidir ve insan bencildir. Toplumlar acelecidir, aynı zamanda toplumlar bencildir. Hristiyanlar inanıyordu ki Allah eğer bir Resul gönderecek olsa Hristiyanların içinden gönderir. Yahudiler inanıyordu ki eğer Allah bir Resul gönderecekse Yahudilerin arasından gönderir. Peki şimdi Müslümanlar inansaydı eğer o Kur'an'daki o ayeti yanlış anlamayıp da şimdi yanlış anlıyorlar. Hazreti Muhammed son peygamberdir, Kur'an son kitaptır diye inanmasalardı. Gerçi oradaki ayetler o manada değil, yeri gelince konuşacağız onları. Böyle inanmasalardı da bir peygamberin gelebileceğine inansalardı, yeniden Allah'ın kitap gönderebileceğine inansalardı ne diye inanacaklardı? Onlar da geçmişteki Yahudiler ve Hristiyanlar gibi aynı şeyi söyleyeceklerdi. Allah bir peygamber seçecekse Müslümanlar arasından seçmelidir diye inanacaklardı. Tıpkı Yahudiler gibi. Tıpkı Hristiyanlar gibi veya putperestlerin kendilerine bir kitap gönderilmeden önce, kendileri alınan bir Resul seçilmeden önce, eğer Allah bize bir peygamber gönderseydi ve bir kitap gönderseydi, andolsun ki biz Yahudilerden ve Hristiyanlardan daha çok Müslüman, daha çok dinine bağlı insanlar olurduk demelerine rağmen, kendilerine Allah'tan bir peygamber seçilip gönderilince, kendi işlerinden ve onlara bir kitap gönderilince ne dediler? İşte bunları söylediler. Allah'a iftira ediyor bu insan dediler. Yahudiler aynı şeyi söyledi. Hristiyanlar aynı şeyi söyledi. Putperestler aynı şeyi söyledi. Yoksa onda delilik mi var dediler. Ama onların içeriden gerçekten kendilerine bilgi verilenler, o bilgiye sadık olarak inananlar, gelen ayetlerin Allah'tan olduğunu anladılar. Ve ayetlerin Allah'ın yoluna ilettiğini gördüler. Ama inkar edenler asla buna inanmadılar. Ve böyle dediler. Hayır. Ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve derin bir sapıklık içindedirler. Onlar gökte ve yerde önlerine ve arkalarına bakmıyorlar mı? Dilesek onları yere batırırız ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar, onunla beraber tesbih edin dedik. Ona demiri yumuşattık. Bu ayet çok güzel bir simge ve mecaz bir anlam. Davud, kuşlar üzerinde bir egemenlik kurmuştu. Yani kuşlarla haşır neşir olmayı, onlarla konuşmayı, onları eğitmeyi, onları yönlendirmeyi. Oğlu Süleyman da zaten babasından almıştı. Davud'un zamanında kuşlar o toplumda her kademede kullanılabiliyordu eğitilerek. Habercilikte, başka şeylerde, korumada, değişik şeylerde kullanılıyordu. Dağlar, dağlardaki madenler artık belli bir teknolojik olarak kullanılmaya başlanmıştı. İşte demiri keşfetmişler. Onu ısıtıp yumuşatmışlardı. Ondan aletler, edevatlar yapmayı öğrenmişlerdi. Zırhlar yapıyorlardı. O bildiğiniz zırhlar, öyle kalın zırhlar değil. Halkalarla örülmüş zırhlar yapıyorlardı. İnce ince, elbise gibi. O filmlerde, tarihi filmlerde görüyorsunuz. Bir yelek gibi giyiyorlardı. Vücutlarına oturtuyorlardı. Allah da bunu çok güzel mecaz bir ifadeyle şöyle diyor. Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber, yani Davud'la beraber tesbih edin. Yani Davud, Rabbine şükreden, onu yücelten ve onun kurallarına uyan bir varlık. Uyan bir Resul, uyan bir insan. Siz de onunla birlikte Rabbinizin kurallarına uygun bir şekilde birlikte hareket edin. Kuşlara, dağlara ve Davud'a sesleniyor Allah. Diyor ki onlar Rabbinin kurallarına uyan ve aralarındaki ilişkiyi doğal bir şekilde çok güzel kuran ve böylece Rablerini tesbih eden, yücelten olarak karşımıza çıkıyor tarihte. İç içe, doğayla iç içe. Dağlardaki madenlerle, oradaki varlıklarla, oradaki türlü nimetlerle artık bir iş yapmayı, o madenlerin kurallarını, bugünkü ifadeyle o dağlardaki madenlerin bilimini keşfetmişti Davud. Demiri keşfetmişti. Ondan neler yapabileceğini keşfetmişti. Çünkü o demirin kurallarını Allah koymuştu, yasasını Allah koymuştu. Bugünkü bilimsel yasa dediğimiz şeyi Allah o demire koymuştu. Kuşlara koymuştu. Kuşlar uçuyor, yiyor, içiyor, kalkıyor ama insanla ilişkiler kurma noktasında da onların işgüdüleri vardı ve bu işgüdüleri insan fark ettiği zaman kurabiliyordu. Bugün insanlar neler yapmıyor? İlişki kurmasını düşünen ve bunu kendine iş edinen ve doğal bir şekilde doğal hadiseyi, kendi doğasını, insan kendi doğasını artı karşısındaki varlığın doğasını, kedi olur, köpek olur, kuş olur, ne olursa olsun, eşek olur, hayvan olur, at olur, yılan olur, ne olursa olsun, doğal yasalarıyla beraber Allah'ın onlar için koyduğu, bütün varlıklar için koyduğu doğal yasaları kavramak için yola çıktığı zaman sevgiyle, saygıyla ve onları Allah yarattı diye hoş görerek yola çıktığı zaman işte bugün neler başardıklarını görüyoruz. Balıklarla ilişki kuruyorlar, hayvanlarla eğitim yoluyla ilişki kuruyorlar, konuşuyorlar, onlara dilediklerini yaptırıyorlar. Bugün sirklerde görüyorsunuz işte veya eğitim yerlerinde, hayvan eğitim merkezlerinde hangi türlü varlıklarıyla İnsanlar aralarındaki ilişkiyi sıcak tutarak sanki iki kardeş gibi, sanki iki aynı soydan gelen iki varlık gibi bir insan gibi konuşuyorlar, ilişki kuruyorlar, hareket ediyorlar, oynuyorlar, zıplıyorlar, oyunlar kuruyorlar, değişik şeyler yapıyorlar. Köpekler bisiklet sürüyor, kediler efendim bisiklet sürüyor, çember çeviriyor, bilmem ne yapıyor. İşte Allah bundan bahsediyor. Ey dağlar ve kuşlar, onunla beraber tesbih edin. Yani birlikte doğal olarak kendi yasalarınızla Rabbinizi yüceltin, ona uygun davranın. Aranızda nifak olmasın. Aranızda niza olmasın. Kin ve nefret olmasın. Aranızda öfke olmasın. Aranızda duvar olmasın. İşte mesela ben köpekten korkarım. Niye? Ben yılandan korkarım. Niye? Ben işte şundan korkarım. Niye? Duvar örüyorsun. Bakınız bir bebek hangi hayvan olursa olsun. Yılandı, canavardı, kurttu, köpekti, bilmem netti. Bir bebek, atalarından, anasından, babasından korkuyla büyümemiş bir bebek, daha yeni doğmuş, daha gülücükler dağıtan etrafına bir bebek, ağlasa bile bir bakıyorsunuz köpek yanına yaklaşıyor, gülücük dağıtıyor, oynamaya çalışıyor, bir şey oluyor ağlıyor ama bir bakıyorsunuz köpek onun ağlamasına göre hav diyor, bilmem ne diyor ama bakıyorsunuz bir müddet sonra başlıyorlar oynamaya. Bir kediyle aynı, yılanla aynı, başka şeyle aynı. Niye? Çünkü o yasaya uyuyorlar. Tesbih ediyorlar. Bir bebek bilinçsiz bir şekilde içgüdüsel olarak Rabbinin yasalarını tesbih ediyor. O bebekle beraber olan şey. Ama ne zaman insan büyüdü, etrafından etkilendi, anasından babasından etkilendi, doğayla arasındaki ilişkiyi kesti, başladı şu tehlikelidir, bu böyledir, şu şöyledir demeye başladı. Onlardan etkilendi. Onları gördüğü zaman hemen araya set çekiyor. Tesbihi kaldırıyor. İşte bu ayet çok önemlidir. Bu ayet doğallığın, insan kendi doğasını yaşarsa, doğadaki tüm madenleri, canlıları, dağları, taşları, kuşları, hayvanları kendi doğalarıyla kabul ettiği zaman ve kendi doğasını kendi doğasıyla kabul ettiği zaman tesbih ederler. Hepsi birden Rabbini. Ne demek? Hepsi birden yaratılışın kurallarına uyarak hareket ederler. Ve bu yaratılışın kurallarına göre hareket ettikleri zaman da aralarında çok güzel bir diyalog başlar. Davud'a demiri yumuşattık. Yani ona yumuşatma bilgisini öğrettik. İsham ettik. Geniş sırlar imal et. Dokunmasını ölçülü yap. Bunlarla korunun. İyi işler yapın. İyi işler yapın ki kuşkusuz ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyetti. Eğer o doğadaki varlıklarla, o madenlerle, o canlı cansız bütün yarattığı nimetlerle bu ilişkileri kurup da bunları kötüye kullanırsan, yani adam öldürmeye, bilmem etmeye, insanlara zulmetmeye, adaletten uzaklaştırmaya kullanırsan, bil ki yaptıklarınızı görmekteyim diyorlar. İyi işler yap. Hepsini bir nimet olarak gönderin. Hepsini bir nimet olarak görün ve nimet olarak insanlar arasında bunları paylaşın. Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgarı da Süleyman'ın emrine verdik. İlginç bir mecaz. Bugünkü deyimiyle, biliyorsunuz bugün artık coğrafya önümüzde, gökyüzündeki olaylar, havadaki olaylar, yerdeki olaylar, bilgimiz dahilinde ne görüyoruz? Bir tarafta fırtına varken diğer tarafta yok. Bir tarafta rüzgarlar varken diğer tarafta yok. Bir tarafta yağmur varken diğer tarafta yok. Bir tarafta bulut varken diğer tarafta yok. Ve gökyüzünden bütün bunların hepsi takip ediliyor. Ne zaman o bulutlar nereye gidecek? Ne zaman efendim o soğuk hava dalgası, sıcak hava dalgası nereye gidecek? Rüzgarlar nereden nereye gidecek? Nerede doğdu, nerede battı bilmiyor. Ama Süleyman'ın yaşadığı bir devir düşünün. O gün bilinmiyor. Ama Allah'ın tarifine bakın. Süleyman'ın yaşadığı devri tarif ediyor. Süleyman'dan binlerce yıl sonraki putperestlere tarif ediyor. Yani bundan 1500 yıl önceki Araplara tarif ediyor. Ne diyor? Sabah gidişi bir aylık mesafe. Yani sabahtan yola çıkın, bir ay boyunca gidin. Akşam dönüşü yine bir aylık mesafe. O günkü mesafeler içerisinde düşündüğünüz zaman bir rüzgarın havada doğması, hareket etmesi bir yöne doğru, işte ya batı rüzgarıdır, ya doğu rüzgarıdır, ya şimaldir, ya kuzeydir, ya güneydir rüzgarıdır. Doğması ve batması. Çünkü bütün dünyanın etrafında dönmüyor biliyorsunuz rüzgar. Bir müddet sonra doğuyor, hızlı bir şekilde gidiyor, gücü zayıflıyor, sonra kaybolup gidiyor rüzgar. Değilse rüzgarlar devam etseydi dünyayı boyuna dolaşırdı. Sürekli rüzgar olurdu dünyada. Ama öyle değil. Rüzgar bir yerde var, doğmuş, ondan sonra batmış. Allah da diyor ki işte doğduğu yerden battığı yere kadar bir aylık mesafe olan bir rüzgardan bahsediyor. Burada Süleyman'ın topraklarının genişliğinden bahsediyor Allah. Süleyman'ın topraklarının genişliğinden bahsediyor. Yani diyor ki Süleyman'ın emrine biz rüzgarı verdik. Yani rüzgar Süleyman'ın topraklarında doğar ve batardı. O kadar büyüktü toprakları. Bir rüzgarın doğduğu yerle battığı yer arasındaki mesafe kadar uzun topraklara sahipti. Bunlar da aklınızı alması için söylüyorum diyor Allah. Bir aylık mesafelik bir yürüyüş. O günkü Arap bir aylık mesafenin yürüyüşün ne olduğunu keşfediyor. Yani düşünüyor. Biliyor. Ve çölde fırtınalar, rüzgarlarda sürekli var. O rüzgarların da doğuşunu, batışını hissediyor. Ve bu tariflerle, bu anlatım tarzıyla Allah putperest Arap halkının o gün kafasına Süleyman'ın topraklarının büyüklüğünü anlatıyor. Ne kadar büyük oldu. Ve o topraklar içinde erimiş bakır kaynağından sel gibi akıttı. Yani yanardağlar fışkırmış, oralardan akan şeylerden bahsediyor. Demir madenlerinden, bakır madenlerinden bahsediyor. Ve Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışıyordu. Yani Süleyman bir imparatorluk kurmuştu, ülkelerini büyütmüştü ve o büyüttüğü ülkelerde fetihlerle kendi toplumunun dışında başka topluluklar vardı. Bunlara Allah Kur'an'da cin diyordu. Yani Süleyman'ın kendi toplumundan değil, kendi kabilesinden değil, başka kabilelerden, fethettiği yerlerdeki kabilelerden insanlar vardı. Onlara Allah Kur'an'da cin olarak, yabancılar olarak tarif ediyordu. Onlar Süleyman'ın önünde çalışırdı. Yani emrinde çalışırdı. Ve onlardan kim emrimizden saparsa ona alevli azabı tattırırdık. Yani o Süleyman'ın emrindeki topluluklardan her birisi, her bir topluluk isyan ederse Süleyman'a ona alevli bir azap tattırırdık. Yani onların isyanını, onların karşı çıkışını Süleyman bastırırdı. Çünkü Süleyman Allah'ın Resulü olarak zaten Allah'ın ayetlerini kendi topraklarında uygulayan bir insandı. Dolayısıyla Süleyman'ın emrine karşı çıkanlar Allah'ın emrini uygulayan Süleyman'a karşı çıkmış oluyorlar ve o da onları cezalandırarak Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyordu. Allah da diyor ki işte o bizim emrimizle yerine getirdiği için biz o yabancı topluluklar isyan ettiği zaman onlara alevli bir azap tattırdık diyor. Onlar Süleyman'a, o yabancılar, kalelerden, heykellerden, havuzlar kadar genişleyenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Çünkü o topluluklar yabancılardı. Çoğu da mümin olmamışlardı. Mesela işte Osmanlı'daki gibi, Selçuklu'daki gibi veya işte Emevilerdeki gibi, Abbasilerdeki gibi veya Peygamber zamandaki ve ondan sonraki zamanlardaki gibi müminlerin fetihlerinden sonra, topraklarının genişletilmesinden sonra içlerinde yaşayan gayrimüslimler gibi topluluklardan bahsediyor. Cinleri öyle tarif ediyor. Geniş kapsamı gayrimüslimleri cin olarak tarif ediyor Süleyman'ın zamandaki gayrimüslimleri. Allah ve onlar farklı inançlarda oldukları için Süleyman'a kendi hoşnutluklarını, kendi Süleyman'a yaklaşabilmek için, Süleyman'ın iktidarında, onun topraklarında yaşarken ona minnetlerini anlatabilmek için Süleyman'a kalelerden, havuzlar kadar leğenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse Süleyman yaparlardı. Ey Davut ailesi! Şükredin! Bu kadar nimet var. Topraklarınız geniş. Bu geniş topraklar üzerinde rüzgarlar doğuyor ve batıyor. Kuşlar size hizmet ediyor. Madenleri kullanıyorsunuz. Ve emrinizde birçok yabancı topluluklar var fethettiğiniz yerlerden. Ve bunlar size hizmet ediyor. Şükredin. Yani isyan etmeyin Allah'a. Yani kurallardan vazgeçmeyin. Allah'ın ortaya koyduğu esaslardan asla vazgeçmeyin. Şükredin. Ama ne yazık ki kullarından şükreden azdır diyor Allah. Biliyor gerçeği. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. Sonunda yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi o küçük düşürücü azap içinde kalmazlar. 13. ayetle 14. ayet bağlı birbirine. Bu kadar geniş toprakları olan bir hükümdarlık Allah'a şükretme noktasında emredilmişken ne yazık ki kullarından azı şükrederken, gereğini yaparken sözde değil biliyorsunuz şükür. Toplum içerisinde şükredenler Allah'ın dediği şeyi gereği gibi yapanlar azken aslında ne olmuştur? İktidar zayıflamıştır. İktidar olan toplum zayıflamıştır. Aslında ölmüştür. Güç kaybolmuştur. Bir görüntü vardır ortaya da. Hani devletler içinden çürür, çürür, çürür, çürür. Toplumlar ayrışır, ayrışır, ayrışır. Ama yıkılma noktasına gelinceye kadar herkes bir devlet var diye bakar ama bir türlü göremez gerçeği. Veya işte bugün mali açıdan baktığımız zaman orta yerde devasa şirketler vardır. Sen zannedersin ki bunlar dünyayı alıp götürmüş. Bankalar vardır. Dünyayı alıp götürmüş. Ama bir gün duyarsın ki paldır küldür yıkıldılar. Niçin? Yıllar olmuş. İşçileri boşaltılmış. Borçları bini aşmış. Varlıkları bitmiş. Soymuşlar, soğana çevirmişler. Yıkıldığı zaman dersin ki Allah Allah. Ne kadar büyük şirketti, ne kadar büyük aileydi, ne kadar büyük imparatorluktu. İşte Süleyman'ın imparatorluğu da müminlerin içinde yaşayan hakim kadronun, hakim toplumun zayıflamasından, birbirine düşmesinden, şükürlerinin azlığından Süleyman ölmüştü. Yani ceset olarak yaşıyordu ama Süleyman'ın hükmettiği devlet aslında çürümüştü, ölmüştü, yıkılmak üzereydi. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, yani onun devletinin yıkılışına hükmettiğimiz zaman, onun yıkıldığını, onun öldüğünü ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. Bir sembol, ufacık bir kurt gösterdi. Allah bunu bir sembol olarak koyuyor. Yani ufak bir toplum gösterdi. Bir isyan etti, paldır küldür yıkıldı. Sonunda yere yıkılınca anlaşıldı ki o yabancı topluluklar, cinler, gaybı bilselerdi, yani gerçeği bilselerdi o yabancı topluluklar, bu kadar küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. Yani bir imparatorluğun, bir Süleyman'ın hükümranlığı içerisinde inanmadıkları halde yaşamazlardı. Çünkü onlar için inanmadıkları bir toplumda, o toplumun hükmünde yaşamak azap vericiydi. Müslümanlar için de öyle değil mi? İnanmadığımız, inançlarımıza aykırı bir düzende yaşarsak bizim için de azap verici olmaz mı? Kafirler için de öyle, gayrimüslimler için de öyle. Gayrimüslimler kendi devletlerini ister, kendi toplumlarını ister, kendilerine hükmeden devlet güçlüyse, gücüne inandıkları için istemeye istemeye duygusal olarak, kültür olarak, yaşamsal olarak azap içinde o hükümranlığı götürürler. Orada yaşarlar. Ama ne bilsinler devletin içinin çöktüğünü, ne bilsinler iktidarın zayıfladığını, ne bilsinler ufak bir kurt gibi bir tarafından yendiği zaman her tarafının paldır küldür yıkılacağını ne bilsinler. Allah diyor ki işte onlar gaybı bilseler de o insanlar, o toplumlar, o cinler, cinlerden maksat söyledim, hakim olan gücün dışındaki yabancılar bilselerdi gaybı, o imparatorluğun aslında içinin çürüdüğünü, bir dürtmeyle çökeceğini bilirlerdi. Andolsun Sebe kavmi için oturduğu yerlerde büyük bir iplet var. Çünkü biliyorsunuz Sebe kavmi, Hazreti Süleyman'ın gücünün, Kur'an'daki anlatılan biçimde baktığımız zaman, gücünün en son gösterildiği bir kavim. Belkıs'ın getirtilmesi, tamamıyla o Sebe kavminin devletinin çökertilmesi, onun da yabancı topluluklar olarak imparatorluğa dahil edilmesi. Bunlarda bir ibret var. Dikkat ediyorsanız, Sebe kavmi yok edilirken, yani iktidarı yok edilirken, Melikesi Belkıs getirtilirken, Süleyman'a kimler yardım etmişti? Cinler, yabancılar, cinlerden bir grup biz anında getiririz dediler. Sen hiç merak etme hükümdarım dediler. Yabancı toplulukların içindeki o gruplar, onların orduları hemen öne çıktılar. İfrit, ifrit uyanık anlamında Arapçada. Onlar içerisinden bir ifrit, cinlerden bir ifrit. Yani en uyanığı. Ben de anında getir. Onlardan daha hızlıyım. Yarışıyorlardı. Bakın yarışıyorlardı. Tebenin iktidarını yok eden, Belkıs'ı alıp gelen, onun çökerten Süleyman'ın kendi ordusu değildi. Dikkatinizi çekiyorum. Yabancılardan, cinlerden oluşturulmuş bir orduydu. İfritler ortadaydı, öbürküler ortadaydı. İşte Sebe halkı için bunda büyük bir ibret vardır. Halbuki onlar bilseydi, bakın bilseydi, bilselerdi gerçekten iktidarın zayıfladığını bunu yapmazlardı. Andolsun Sebe kavmi için oturduğu yerlerde büyük ibretler var. Biri sağda, diğeri solda iki bahçeleri var. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin dendi. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab. Yiyin için şükredin ama isyan etmeyin. İsyankar olsanız da şunu bilin. Rabbiniz bağışlayandır. Dönün gelin isyanınızla. Ama onlar yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlığı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki harap bahçeye çevirdik. Bir sel aldı götürdü. Nankörlük ettikleri için onları böyle cezalandırdık. Biz nankörden başkasını cezalandırır mıyız? Onların yurdu ile içlerini bereketlendirdiğimiz memleketler arasında kolayca görünen nice kasabalar var ettik. Ve bunlar arasında yürümeyi konaklara ayırdık. Oralarda geceleri, gündüzleri korkusuzca gezin, dolaşın dedik. Bunun üzerine ey Rabbimiz, aralarında yolculuk yaptığımız şeylerin arasını uzaklaştır dediler. Ve kendilerine yazık ettiler. Buradaki araları uzaklaştırmak, şehirlerin arasındaki kilometreleri uzaklaştırmak değil. İnsan ilişkilerini, duygularını, düşüncelerini, davranışlarını, ticaretini, sosyal ilişkileri uzaklaştırmak. Yani parçalanmak, toplumsal barışı, insanlar arasındaki ilişkileri, ekonomik açıdan, sosyolojik açıdan, siyasi açıdan, erk açısından koparmak. Şehirler arasında, çünkü o zamanlar şehirler te devletleri şeklinde putperestlerin yaşadığı yer Araplar. Her devlet te devleti. Kabe'nin bulunduğu yer Mekke bir devlet, Medine bir devlet, Hayber bir devlet, Riyad bir devlet, örneklerim, Şam bir devlet. Onun için Allah şehirlerin arasını uzaklaştırdı. Yani onların arasında husumet, ilişkisizlik, savaş çıkarları nedeniyle, nankörlükleri nedeniyle, yaptıkları hareketler nedeniyle aralarında yolculuk yaptığımız şeylerin arasını uzaklaştırdılar ve kendilerine yazık ettiler. Çünkü böyle bir uzaklaşma insanlar için, insanlık için iyi bir şey değil ki. Yazık ettiler. İki komşu devlet, iki komşu şehir, komşu devletler, komşu şehirler aralarındaki ilişkileri açarlarsa, uzaklaştırırlarsa birbirlerini, birbirlerinden ne fayda var? Yazık olur. Biz de onları ibret kıssaları haline getirdik. Yani yok ettik. Onları büsbütün parçaladık. Şüphesiz bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yani koca imparatorluk parçalandı. Bitti. Süleyman'ın imparatorluğu. Allah öyle tarif ediyor ki bakın anlayasınız diye. İktidar çökmüş, çürümüş, insanlar şükretmemiş. Bakın ta baştaki ayete geldik. Sebe suresinde başındaki ayete geldik. Yerlerin ve göklerin Rabbine hamd ederim, şükrederim, onu yüceltirim. Toplumda Allah'a şükür azaldırırsa birlik bozulur. Beraberlik bozulur. Şehirlerin arası açılır. Ülkelerin arası açılır. İnsanların arası açılır. Soyların arası açılır. Ailelerin arası açılır. Kavimlerin arası açılır. sonuçta paramparça olur. Cilik bozulur. Toplumsal barış, insan arasındaki barış mahvolur. Şükür bozulursa. Çünkü şükür, bilgide, bilinçte, sözde ve eylemde Allah'ı üstün tutmaktır. Çünkü şükür, Allah'ı yüceltmektir. Bu azalırsa, toplumda, insanlar arasında, iman edenler arasında başka şeyler yükselir. Ne yükselir? Kin yükselir. Ne yükselir? Nefret yükselir. Ne yükselir? İnsanlar arasındaki dedikodu, çekememezlik, yalan, riyakarlık yükselir. Ne yükselir? Bencillikler, çıkarlar yükselir. Ve bunun sonucunda da paramparça olur. İnsanlar birbirini yer, şehirler birbirlerini yer, aileler birbirlerini yer ve böylece de mahvola giderler. Parçalanırlar. Şüphesiz bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır. Evet. Allah'ın ilkelerinde, Allah'ın kurallarında sabredenler, şükredenler bundan çok ibret çıkarırlar. Diğerleri çıkarmaz. Sabır neydi? Kararlılık, azim. Şükür neydi? Allah'ı yüceltmek. Allah'ın ilkesini, Allah'ın kurallarını, Allah'ın bilgisini bilgide, bilinçte, akılda, muhakemede, eylemde, sözde, yaşamda yüceltmek. Sabır, bu yüceltme işini kararlı bir şekilde sürdürmek. Ancak bunlar, böyle yapanlar, şükürsüzlüğün, sabırsızlığın ne olduğunu bilirler. Bunlardan çok ibret çıkarırlar. Andolsun iblis, onlar hakkındaki tahminini doğruya çıkardı. Ne demişti iblis? Ya Rabbi bana bir mühlet ver. Bana tercih ettiğin insana ben öyle tuzaklar kuracağım ki, onların ardından, önünden, sağından, solundan geleceğim. Kan damarlarında dolaşacağım ve onları saptıracağım demişti. Andolsun iblis, onlar hakkındaki tahminini doğru çıkardı. Şu insanların haline bak. Şeytanı haklı çıkardılar. Şükürsüzlükleriyle ve sabırsızlıklarıyla dalga geçiyorlar şükretmekle. Dualarıyla dalga geçiyorlar. Sabırlarıyla dalga geçiyorlar. Kelimeleri yerli yerinde, ayetlerin içerisindeki anlamlarıyla anlama yerine, yalanlarıyla kurdukları, riyakarlıkla kurdukları bir yaşama, yaşam içinde gelen türlü eziyetlere sabretmeyi sabretmek olarak anlıyorlar. Metaneti. Halbuki sabır o değil. Veya şükrü, yedik içtik elhamdülillah karnımız doğru. Ya Rabbi bundan sonra daha iyi nimetler ver, daha bol yiyelim, bol içelim. Peki, yalandan vazgeçelim mi? Hayır. Riyadan vazgeçelim mi? Hayır. Dedikodudan vazgeçelim mi? Hayır. Gıybetten vazgeçelim mi? Hayır. Bencillikten vazgeçelim mi? Hayır. Çıkarlardan vazgeçelim mi? Hayır. Aklımızı, irfanımızı, muhakememizi, sözümüzü, eylemimizi, yaşamımızı, inancımızı Allah'a göre kuralım mı? Hayır, haşa. Onları kendi keyfimize göre yapalım. Onları siyasilerimize göre yapalım. Onları bilim adamlarına göre yapalım. Onları felsefecilere göre yapalım. Onları çağın gerekleri diye bilinen bencilliğe ve çıkara göre yapalım. Nerede çıkarımız varsa onları kutsayalım. Ona göre yapalım. Çinlerimize, öfkelerimize göre yapalım. Tarihten gelen yanlışlara, sapıklıklara göre yapalım. Mezheplerimize göre, tarikatlarımıza göre, cemaatlerimize göre yapalım. Ama asla Allah'a göre yapmayalım. Asla. Asla Allah'ın ayetlerine göre yapmayalım. Ama dönelim, yedik içtik, ya Rabbi çok şükür diyelim. Göbekleri biraz daha şişirelim. Cüzdanı biraz daha dolduralım. Yalanlarla kurulan hayatı biraz daha yalanlarla süsleyelim. İkiyüzlüklerle şekillenen ve allanan, boyanan hayatı daha gösterişli hale getirelim. İşte andolsun iblis. Onlar hakkındaki tahmini doğru çıkardı. İnanan bir zümrenin dışında hepsi ona uydular. Halbuki şeytanın onlar üzerinde hiçbir nüfuzu yoktu. Olamazdı. Yani şeytan ne yapabilirdi ki? Sadece vesvese bilirdi. Sadece. Ne yapabilirdi? Sadece vesvese. Ancak ahirete inananı şüphe içinde kalandan ayırt edip bilelim diye biz insanların bu tür yapışlarına, bu tür sapıklıklarına, bu tür böyle şüpheciliklerine, bu tür böyle ileri geri konuşmalarına ve ileri geri yaşamlarına mühlet verdik. Gerçekten inananlarla yalandan riyakarca inananları ve gerçekten inkar edenleri ayırt edelim, bilelim diye insanlara böyle fırsat verdik. Ve Rabbin gerçekten her şeyi koruyandır. Herkesin ne yaptığını bilir ve herkesin yapışlarını yazar ve onlar kitaplarını önünde bulacaklardır. Yazılan kitaplarını. İnkar edenler, riyakarlar, yalancılar, müminler, herkes. İşte dünya hayatı fırsatlar hayatıdır. Doğruya göre yaşama, eğriye göre yaşama, yalana göre yaşama, riyakarlığa göre yaşama noktasında fırsatlar hayatıdır. Herkes fırsatını kendisi için var. Herkes kendi sorumluluğunu bilerek kendisi için kendi fırsatını kullanır ve kendi kitabını yazar ve de öbür tarafa gider. Öbür tarafta kitabı açılır, okunur. Nereye göre kullandığını fırsatlarını ortaya çıkar ve Rabbin huzurunda hesabı görür. Müşriklere de ki, Allah'tan başka Tanrı saydığınız şeyleri çağırın, neyi sayıyorsanız. Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahiptirler. Onların buralarda hiçbir ortaklığı yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Allah kendisine ortak ve yardımcı bulmaz. Böyle bir şey yok. Allah'ın ihtiyacı yoktur. Hiçbir düşünce, hiçbir inanç, Allah'tan başka hiçbir varlığı şöyle kabul edemez. Biz aciziz, biz zavallı insanlarız, biz bilgide, akılda, mantıkta, muhakemede basit insanlarız. Bizim Allah'la olan ilişkilerimizde şunlar, şunlar, şunlar, şunlar Allah'ın yardımcısı olarak vardır ve biz onlar sayesinde Allah'a yakın oluruz. Onlar elimizden tutar, bizi Allah'a götürürler diyemez. Allah diyor ki, benim böyle bir yardımcım yok. Sakın ha, böyle bir düşünceye, böyle bir inanca sahip olmayın. Bu yanlış, böyle bir şey olamaz. Allah'ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Eğer bir şefaat diye düşünüyorsanız, bu konuda böyle anlıyorsanız, şunu bilin ki Allah ancak kendisi şefaat etmek için birilerine izin verdiyse, onlar şefaat eder. Peki siz Allah'ın şefaati kime verdiğini, şefaat izni kime verdiğine dair bir bilgi biliyor musunuz? Bu konuda bir ayet indi mi? Elinizde bu konuda Allah'tan gelen herhangi bir bilgi var mı? Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar Allah katında şefaatçilerdir diye Allah'ın ayetlerinde sayılıp dökülen, isimleri verilen, ünvanları verilen şefaatçiler var mı? Böyle bir şey var mı? Yok. O zaman sizin bu kuruntularınız bir şey ifade etmez. Bunlar sizin sadece kuruntunuzdur. Şunlar şefaat edecek. İşte putperestler diyordu ki, Lat, Menat, Uzza şefaat edecek. Yahudiler diyordu ki, bizim ruhbanlarımız, hahamlarımız şefaat edecek. Hristiyanlar diyordu ki, bizim azizlerimiz, bizim rahiplerimiz şefaat edecek. Müslümanlar bugün diyorlar ki, bizim erenlerimiz, evliyalarımız şefaat edecek. Nerede bilgi? Allah'ın bunların şefaat edeceğine dair, izin verdiğine dair belge, bilgi nerede? Hangi ayette var? Allah soruyor. Delilinizi çıkarın. Ve gösteremeyeceklerdir. Çıkaramayacaklardır. Sadece kuruntularını ortaya koyacaklardır. Nihayet onların yüreklerinden korku giderilince, yani ne zaman? Öbür taraftaki hesapta. Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da hak olana buyurdu. O yücedir, büyüktür. Yani siz ortaya bir şey koydunuz. Bir kuruntu koydunuz. Bir endişe koydunuz. Korkup geldiniz. Rabbiniz bu korkuyu kaldırdı, gerçeği gösterdi size. Neyi gösterdi? Gerçeği gösterdi, hakkı. Şimdi Resulüm onlara de, sor bakalım. Göklerde ve yerde size kim rızık veriyor? De ki Allah, o halde biz veya siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde veya açık bir sapıklık içindedir. Çünkü siz Allah'ın rızık verdiğine yerde ve gökte inanacak ama Allah'tan gelenlere inanmayacaksınız. Bunun sonucunda kimin doğru olduğunu, kimin yanlış olduğunu Allah bize gösterecek. İkimizden biri ya doğrudur ya yanlıştır. Aynı konuda iki farklı şey doğru olamaz. De ki, bizim işlediğimiz suçtan siz sorumlu değilsiniz. Biz de sizin işlediğinizden sorulacak değiliz. Yani biz Müslümanız. Müslüman olarak yaptığımız birçok şey var. Allah'ın kurallarına uyarak, ilkesine uyarak yapıyoruz. Bazıları çıkıyor ki, Allah'ın ayetlerine uyarak yaptığınız bu şeyler yanlış, diyorlar. Siz kim oluyorsunuz, Kur'an'a uyuyorsunuz? Siz Kur'an'ı nasıl anlarsınız? Sizin ilminiz ne, kapasiteniz ne, diyorlar. Veya birileri çıkıyor, siz bugün, bu çağda, hala da Allah'ın ayetlerine, Kur'an'a uyarak bir yaşam mı istiyorsunuz? Böyle bir şey olamaz, diyorlar. Bu bilime de aykırıdır, akla da aykırıdır, diyorlar. Onlara söyleyelim, bak Allah ne diyor. Deyin onlara. Diyelim ki bu bir suçtur, yanlıştır. Bundan size ne? Ne karışıyorsunuz? Size ne? Deyin onlara. Ne karışıyorsunuz? Sorumlu musunuz bizim yaptıklarımızdan? Diyelim ki biz Allah'ın ayetlerini okuduk ve yanlış yaptık. Bu hesabı gider Allah'a verin. Siz ne karışıyorsunuz? Siz hesap görücü müsünüz? Size ne oluyor? Diyelim ki bu çağda siz bilime aykırıdır Kur'an'a uymak, bilgiye aykırıdır Kur'an'a uymak, akla aykırıdır Kur'an'a uymak dediniz. Biz uyduk. yanlış yaptık mesela. Size ne? Siz bizim sorumluluğumuzu üzerinize hangi hakla aldınız? Hangi hakla? Ben bir ayeti okuyarak hayatıma yön veriyorsam, düşüncelerime yön veriyorsam, bilgilerime yön veriyorsam, yaşamıma yön veriyorsam, birisi çıkıp olmaz böyle şey, sen bir mezhebe göre yön vermelisin, sapıksın sen deme hakkını kimse elde edemez. Çünkü benim yaptığımdan o sorumlu değil ki. Ha o kendisini sorumlu tutarak, ya bu adam yanlış yapıyor, ben bunu düzeltmem gerekiyor diye geliyor ise bu hakkı kim veriyor ona? Veya bugün birisi çıkıp bu çağda, bu bilgide, bu ilimde, bu fende, böyle bir zamanda, bu asırda bu yanlıştır diyorsa, beni düzeltmeye kalkıyorsa, benim adıma konuşmaya kalkıyorsa, böyle bir yetkiyi nereden alıyor? İşte bugün bakıyorsunuz, Allah'ın yolundan başka yol çizenler, ateistinden, laikinden, başkasından, işte bilim adamından, şundan, bundan, ne olursa olsun, çıkıyorlar, Müslümanlara Müslümanlık öğretmeye kalkıyorlar. Size ne? Size ne? Size! Siz kendinize bakın. Bizim yaptığımızdan sorumlu değilsiniz ki Allah bize onu söylüyor. Deyin onlara. Size ne? Siz kimsiniz yani? Hangi hakla ve yetkiyle bir Müslümana Müslümanlık öğretmeye kalkıyorsunuz? Siz kimsiniz? Söyleyin onlara. Bizim yaptığımızdan siz sorumlu değilsiniz ki. Sizin yaptığınızdan da biz sorumlu değiliz. Herkesin hesabını Allah kendisi görecek ve haklıyı ve haksızı ayıracak. Haddinizi bilin. Bir ateistin Müslümana Müslümanlık öğretmeye kalkması kadar densizlik olamaz. Kendi hayatını Allah'a göre düzenlemeyip de aklına göre düzenleyen ama ben de Müslümanım diyerek Allah'a asi olan birinin ayetlere uyarak hayatını düzenlemeye kalkana Müslümanlık öğretmeye hakkı yoktur. Böyle bir şey olamaz. Allah diyor ki söyleyin onlara. Hangi yetkiyle böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? Hangi yetkiyle Kur'an'a uyan, Allah'ın ayetlerine uyanları suçluyor ve sorumlu tutuyorsunuz? Yanlış görüyorsunuz, düzeltmeye kalkıyorsunuz. Kendiniz sapıkken, kendiniz başka yoldayken, Allah'a, Allah'ın emirlerine karşı çıkarken hangi yetkiyle yapıyorsunuz bunu? Söyleyin onlara. Ve deyin ki, biz yanlışsak sorumlusu biziz. Gider Allah'a hesap veririz. Bizim yanlışımız bizedir. Sizin yanlışınız da sizedir. Siz de biz de kendi yanlışlarımızla hesabımızı veririz. Ne siz bizim yanlışımızdan sorulacaksınız ne de biz sizin yanlışınızdan sorulacağız. Bunu böyle bilin. Herkes haddini bilsin. Deyin onlara. Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda gerçekle hükmedecek. Sen mi doğru söylüyorsun, ben mi doğru söylüyorum? Allah'ın ayetlerine doğru bir şekilde uyan mı? Hidayet üzerinde yoksa Allah'ın ayetlerini bir kenara itmiş, yalan yanlış bilgilerle mezheplerine, tarikatlarına, cemaatlerine uyan mı? İlimine, aklına, bilimine, fennine uyan mı? Siyasilerine, liderlerine, felsefecilerine uyan mı? İdeolojilerine, ideolojilerine uyan mı? Gerçek yolda. Yoksa Allah'ın ayetlerine uyan mı gerçek yolda? O gün Allah hesaba topladığı gün gerçeğiyle hükmedecek, kimin yanlış, kimin doğru olduğunu bildirecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Onun için haddinizi bilin. Deyin onlara, ona, Allah'a kattığınız ortaklarınızı bana gösterin. Birileri çıkıyor, Allah'a ortak katıyor, şirk yapıyor. Yani Allah'ın gücü kadar başkalarına güç görüyor. Allah doğru yol gösteriyor, onlar hayır diyor. Allah'tan daha iyi yol gösterenler vardır diyor. Allah bilgi gönderiyor, hayır diyor. Allah'tan daha iyi bilenler vardır diyor. Allah hüküm veriyor, hayır diyor. Allah'tan daha iyi hüküm verenler var diyor. Allah kural koyuyor, hayır diyor. Allah'tan daha iyi kural koyanlar var diyor. Allah ilke koyuyor, hayır diyor. Allah'tan daha iyi ilkeler koyan var diyor. Gösterin onları bana diyor Allah. Hadi gösterin, tek tek gösterin. Şahit olun onlara. Bilakis söyleyin onlara. Allah'ın hükümleri deyin onlara. Deyin ki Allah'ın hükümleri, Allah'ın ilkesi, Allah'ın gösterdiği yol, Allah'ın kuralları, Allah'ın yasaları hepinizin, herkesin, her insanın ürettiği ilkelerden, ürettiği yasalardan, ürettiği bilgilerden daha üstündür, daha gerçektir, daha adildir deyin. Onlara deyin. Ey Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen gerçekten Rabbini bilenlere, gerçekten Rabbini tanıyanlara müjde ver. Onlar kurtuldu. Rabbinin ilkelerine uyan, Rabbinin kurallarına uyanlar kurtuldu. Uymayanları da uyar. Değil ki gayet basit bir şekilde, sade bir şekilde, yanlış yoldasınız. Rabbinizin yoluna uyun ki kurtulasınız diye uyarın. Öteye gitmenize gerek yok. Yani zorlamanıza gerek yok. Yani baskı yapmanıza gerek yok. İnananları müjdeleyin. Allah'ın yolundan gidenleri müjdeleyin. Allah'ın ayetlerine uymayanları, başkalarının yollarına uyanları uyarın. Deyin ki, körü körüne mezhebin yoluna gidersen ama Allah'ın ayetlerini çiğnersen, körü körüne tarikatın yoluna gidersen ama Allah'ın ayetini çiğnersen, körü körüne cemaatlerin yoluna gidersen ama Allah'ın ayetini çiğnersen, körü körüne siyasilerin yoluna gidersen ama Allah'ın ayetini çiğnersen, körü körüne ideologların, felsefecilerin yoluna gidersen, ideolojilerin yoluna gidersen ama Allah'ın ayetlerini çiğnersen yanlış yaparsın. Uyar. Yanlış olur. Ona göre. De, uyar. Öteye gitmeye gerek yok. Deyin ki, bu yanlışlarla devam ederseniz her insanın sonu gelecek. Ölecek. Dünyanın sonunda gelecek. Ve sonuçta yanlışlarıyla gidenler Allah'ın huzurundaki hesapta yanlış çıkacak ve cezalandırılacak. Şimdi siz bunu derseniz karşınızda şöyle diyebilirler, gayet istizalı, alaycı bir şekilde dönüp diyebilirler. Eğer gerçekten sözünüzde sadık iseniz, doğru iseniz, hadi o kıyamet kopsun, o son gelsin ve hesabımız görülsün bakalım diye tehdit edebilirler. Dalga geçebilirler, hafife alabilirler, alaya alabilirler. O zaman onlara deyin ki, size öyle bir gün vaat edilmiştir ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Yani sizin sonunuzla ilgili, ecelinizle ilgili bir gün Allah katında yazılmıştır ki onu değiştiremezsiniz. Mutlaka öleceksiniz. Mutlaka kıyametiniz gelecek. Ecel bir kıyamettir. Ölüm bir kıyamettir insan için. O gelecek. Her insanın kıyameti yazılmıştır. Her toplumun kıyameti yazılmıştır ve dünyanın kıyameti yazılmıştır. Gün gelince, saati gelince sekmeyecektir. Ama gizlenmiştir. İnanmayanlar dediler ki, biz hiçbir zaman bu Kur'an'a ve bundan önce gelen kitaplara inanmayacağız dediler. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış, birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Dünyada böyle deyip de azanlar, Rabbine karşı çıkanlar, Allah'a karşı çıkanlar, o zalimler, tuğyan edenler, isyankarlar. O gün hesap günü, o inkar ettikleri hesap günü geldikleri zaman, o gün hesabı vermek için tutuklanıp da huzura getirildikleri zaman, birbirlerine söz atarlarken bir görsen, o gün zayıf sayılanlar, büyüklük taslayanlara, yani aralarında, mesela bugün hani diyoruz ya, toplumda görüyoruz, efendim benim aklım fazla çalışmaz, ben cahil bir insanım zaten, onun için ben Kur'an'ı anlayamam, ayetleri anlayamam, onun için ben bir müride giderim, yapışırım eteğine, kurtulurum. Veya bir mezhebe bağlanırım, kurtulurum. Veya bir cemaat imamının başına takılırım, kurtulurum. Veya bunlar benim işime gelmez, bu çağda geçmez. Ben bir siyasiye, bir ideoloğa, bir kurtarıcıya bağlanırım, kurtulurum. Kendisini zayıf görüyor ya. Böyle zayıf görenler, aciz görenler, hatta hani toplumda bir de diyorlar, ben o insanın kapısında köle ve köpek olurum diyenler kadar kendini alçaltan ve zayıflatan insanlar var ya, kendilerini böyle hakir görenler, kulu ve köpeği olurum diyenler. Allah'ın kendisini şerefli bir mahluk yaratmış iken, bir insan yaratmış iken, kendisini hor gördüğü kendine göre, Allah köpeği hor görmüyor zaten işin gerçeği. Ama kendisi görüyor. Onun için de diyor ki, ben o zatın kapısında köpek olurum diyor. Kendisini alçaltıyor. Köpeği alçak görüyor. Aslında Allah katında köpek alçak değil. İnsan görüyor bunu. Ve böyle diyor diyenler. Veya toplumda bakıyorsunuz Allah'ın diniyle de alakalı değil hiçbir şekilde. Ufak tefek tipencil çıkarlarıyla hayat yaşamış, kurmuş ve güçlü görünen insanların etrafında öbek öbek toplanmış. Siyasilerin etrafında, zenginlerin etrafında kendi çıkarlarını, kırıntılarını toplamak için kendi zayıf karakteriyle onların peşinde sürüklenmiş insanlar, o zayıf sayılanlar, o gün büyüklük taslayanlara. Kim onlar? İşte birileri çıkıyor, insanların dinine hükmediyor. Onlara güya din gösteriyor, dinin yolunu gösteriyor. Ama Kur'an'a aykırı olarak, Kur'an'ın ayetlerinden uzaklaştırarak, Kur'an'ı okutmayarak, insanlara diyor ki Kur'an'ı anlayamazsınız. Ben anlatırım size diyor, büyüklük gösteriyor. Yani bu din benim ağzımdan çıkar, bu din benim sözümden çıkar diyor. Siz Kur'an'ı anlayamazsınız, ben anladım, bu işi bitirdim, ben anlatırım diyor. Ama bir defacık olsun Allah'ın ayetini anlatmıyor. Birisi çıkıyor, İştahatlarını anlatıyor, birisi çıkıyor menkıbelerini anlatıyor, kerametlerini anlatıyor. Veya birisi çıkıyor kariyerini anlatıyor. Bilim şöyle diyor, bilim böyle diyor, film şöyle diyor. Birisi çıkıyor siyasi ideolojisini anlatıyor veya inkarını anlatıyor. Büyüklük taslıyor, insanlara yol gösteriyor dünya. Ve işin en garibi, içinde yaşadığımız toplumda dinsizler Müslümanlara din öğretiyor. Böyle bir kibir ve azamet içerisinde dinsizler çıkıyor. Bugün bakıyorsunuz gazetelerde, televizyonlarda dinsizler, ateistler Müslümanlara din öğretiyor. Böyle bir ukalalık, böyle bir kibirlik, böyle bir büyüklük taslıyor. İşte kendilerini zayıf görenler de dinliyor onları. Bir şey söylüyorlar zannediyorlar. İşte o gün onları dinleyenler ve sapıtanlar, böyle sapıtık da Allah'ın huzuruna yanlış yaparak gelenler, o zayıf sayılanlar ve büyüklük taslayanlar, Allah'ın huzuruna geldikleri zaman zayıf sayılanlar büyüklük taslayanlara şöyle diyecekler. Siz olmasaydınız elbet biz inananlar olurduk diyecekler. Yani kabahati onlara atacaklar. Hani bugün de diyorlar ya, ben Kur'an'ı anlayamam, ben dinden ne bilirim, ben cahilin tekiyim. Hani üniversite mezunu da olsa böyle diyor, profesör de olsa böyle diyor, mühendis de olsa böyle diyor, doktor da olsa böyle diyor, ilkokul mezunu olsa da böyle diyor, lise mezunu olsa da böyle diyor, utanmadan diyor yani. Hiç utanmıyor, hiç arlanmıyor, sıkılmıyor. Adamın elinde profesörlük diploması var, ben diyor Allah'ın ayetlerini anlamam, acizim diyor, basit bir insanım ben diyor, aklım ermez diyor bunu diyor, başkaları bilir diyor, hocalar hacılar bilir diyor. Bundan dolayı da asla utanmıyor. Hani bu tür insanlar var. Bir de üstüne tanımamaları arkasından diyorlar ki biz bilmiyoruz, cahiliz, din konusunda bilimimiz yok, bilgimiz yok. Biz hocalara uyuyoruz, biz büyüklere uyuyoruz, biz işte biliyor dediğimiz alimlere, erenlere uyuyoruz. Bir yanlışlık varsa, bir hata varsa günahları boynuna diye attırıveriyorlar ya bugün. Hani böyle sorumluluklarını hemen atıveriyorlar ya. Allah bana aklı niye verdi diye sormuyorlar. Muhakemeyi Allah bize niye verdi, bu bilim edinme gücünü niye verdi diye sormuyorlar. Böyle attırıveriyorlar ya. İşte bunlar o gün dünyada günahlarını boyunlarına attıkları insanlara diyecekler ki siz olmasaydınız elbette biz inanan insanlar olurduk diyecekler. Kabahatı yine onlara atacaklar. Büyüklük taslayanlar ise zayıf sayılanlara o gün diyecekler ki size hidayet geldikten sonra. Yani Allah ayetlerini gönderdi. Çünkü Allah'ın ayetlerinde bir ifade var. Biz size hidayeti gönderdik diyor. Yani Allah Kur'an'ı hidayet olarak gösteriyor. Allah Kur'an'daki ayetlerinin her birini bir hidayet olarak gösteriyor. Yani ayetlerin diğer adı da eşittir hidayet. Onun için büyüklük taslayanlar diyorlar ki zayıf sayılanlara size hidayet geldikten sonra yani Allah'ın ayetleri geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Siz kendiniz öyle istediniz. Siz kendiniz demediniz mi? Biz cahiliz. Biz aptal insanlarız dediniz. Biz anlamaz insanlarız dediniz. Kendiniz Kur'an'dan uzaklaştırdınız kendinizi. Bize geldiniz. Biz de bildiğimizi söyledik. Bizi dinletmek için sizin beyninize silah mı tuttuk yani? Size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik diyecekler. Bilakis siz suç işliyordunuz. Aralarındaki çekişme böyle olacak o gün. Kıyamet günü. Hesap günü. Kıyametten sonraki hesap günü böyle olacak. Siz suç işliyordunuz zaten. Allah size akıl verdi, Allah size mahkeme verdi, Allah size bilgi edinme gücü verdi. Siz bunlara bağlanarak Allah'ın ayetlerini okuyup doğru yolu bulacakken dediniz ki bizim aklımız ayetler katında, ayetlerin karşısında sıfırdır. Bizim muhakememiz Allah ayetlerin katında sıfırdır. Bizim bilim gücümüz Allah'ın ayetleri karşısında sıfırdır. Biz aciziz. Biz şöyleyiz böyleyiz dediniz, geldiniz kulakları bize açtınız, Allah'ın ayetlerini açmadınız, gözlerinizi bize açtınız, Allah'ın gösterdiği gerçekleri açmadınız ve böylece suç işliyordunuz zaten. Niyetiniz de böyleydi, biz sizin başınıza silah dayamadık ki. Siz bize gelince, bizi dinleyince biz de size anlattık. Siz de içinizdeki sapıklıktan, içinizdeki inkardan dolayı bize uydunuz. Bizi sorumlu tutmayın, siz zaten suçluydunuz diyecekler. Bunun üzerine zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlar. Hayır! Gece gündüz işiniz bize tuzak kurmak. Bizi nasıl kandıracağınızı, bizim önümüzden nasıl geçeceğinizi, bizi Allah'ın ayetlerinden nasıl uzaklaştıracağınızı hesaplayıp bize tuzaklar kurmak için gece gündüz çalıştınız. Bilim adamlarınız çalıştı, ateistleriniz çalıştı, laikleriniz çalıştı, mezhep imamlarınız çalıştı. Daha doğrusu o büyük mezhep imamları değil. Taklitleri, mukallitleri çalıştı. Bugün işte müritleri uçuranlar, kaçıranlar çalıştı. Cemaat liderlerinin etrafındaki o bir grup. Sürekli o lideri, cemaatlerini öven, onu dinlettiren ama Kur'an'ı dinlettirmeyenler çalıştı. Sürekli tuzak kurdu. Bu tuzağın adı da özeti de şu. Anlayamazsınız, anlayamazsınız, anlayamazsınız, anlayamazsınız, anlayamazsınız. Ya bir adama 40 kere deli desen deli olur derler bizim toplumumuzda. Biz anamızdan doğduğumuzdan beri, hayata gözlerimiz açtığımızdan beri etrafımızdaki insanlar Kur'an'ı anlayamazsınız diyor. Şartlandırıyor. Beyinleri şartlandırıyor. Anlayamazsınız. Allah Resulü bu ayetleri çöldeki bedeviye okuyor. Onlar anlıyor. Okur yazar bilmeyen toplum okuyor. Onlar anlıyor. Bizimkiler hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, hiç arlanmadan çıkıyor profesörün karşısına. Sen istediğin kadar profesörlük diploması al, istediğin kadar bu memlekette ve dünyada üniversite bitir. Sen Kur'an'ı anlayamazsın diyor, hakaret ediyor. O insan da bunu yiyor. Ben anlayamam diyor, doğru söylüyor diyor. Hayret bir şey yani. Ama orada farkına varıyor hesap günü. Diyor ki gece gündüz öyle muhakemeler ürettiniz, öyle akıllar ürettiniz, öyle tuzaklar kurdunuz ki bizi Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırdınız. Kimi? Çıktı, insanları Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırarak mezheplere rahmetti. Kimi Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırarak tarikatlara rahmetti. Kimi Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırarak cemaat imamlarına, cemaat liderlerine rahmetti. Kimi Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırarak siyasilere, bilim adamlarına, fikir adamlarına rahmetti. Ama ortak fikir, insanların Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırılmasını sağlamak. Ortak fikir, insan ile Allah arasına kulun girmesiydi. İnsanla Allah arasında kul olmalıydı. Ortak fikir buydu. İnsan Allah'tan geleni anlayamaz. Öyleyse araya bir kul girecek, o anlatacak. Ortak fikir buydu. Laiki de böyle dedi, ateisti de böyle dedi, müridi de böyle dedi, mezhep taklitçisi de böyle dedi, cemaatçisi de böyle dedi, siyasisi de böyle dedi, idolist de böyle dedi. Kul ile Allah arasına girdi. İşin gerçeği bu. Ortak fikir buydu. Ortak fikir, insanların, inananların Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya gelmesini engellemek. Bunun için gece gündüz uğraştılar, tuzak kurdular. Gece gündüz uğraştılar, plan yaptılar. Gece gündüz uğraştılar, fikir ürettiler. Yasa ürettiler, muhakeme ürettiler, akıl ürettiler. O gün, hesap gününde Allah'ın yolundan bu tuzaklara uyup da sapanlar gerçeği görünce o gün o zayıf olanlar, yani kendi akıllarını kullanmayanlar, kendi muhakemelerini kullanmayanlar, kendi duygularını kullanmayanlar, Allah'la kendileri arasına başkalarını sokanlar, o büyük gördüklerini sokanlar, o büyük gördükleri tarikat şeyhleri olabilir, mezhep imamları olabilir, cemaat liderleri olabilir, siyasi liderler olabilir, siyasi ideologlar olabilir, bilim adamları olabilir. O büyük sayılanları gördükleri zaman onlara diyecekler ki gece gündüz işiniz bize tuzak kurmaktı. Gece gündüz bu tuzakları kurdunuz ve sonuçta bizim Allah'ı inkar etmemizi ve Allah'a ortaklar koşmamızı bize emrettiniz. Bize söylediniz. Yani pratikte Allah'ı inkar etmenin sözde ben Allah'ı inkar ediyorum manasına gelmiyor. Pratikte Allah'ın ilkesini, Allah'ın kurallarını hayatımızda yaşatmamak için, hayatımızda uygulatmamak için ellerinizden geleni yaptınız ve Allah'ın kurallarına uyma yerine başkalarının kurallarına uymayı bize emrettiniz. Cemaatçisi, cemaatçilerin kurallarını uygulattırdı. Tarikatçısı, şeyhlerinin kurallarını uygulattırdı Allah'ın kuralları yerine. Mezhepçisi, mezhebin kurallarını uygulattı Allah'ın kuralları yerine. Siyasileri, Allah'ın kurallarını yerine insanların kurallarını uygulattırdı. Ortak fikir, insanlar Allah'ın kurallarını uygulamasındır. Artık azabı gördüklerinde için için yanarlar. Biz de o inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar takarız. Onlar ancak yapmakta oldukları günahları yüzünden cezalandırırlar. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın varlıklı ve şımarık kişileri, biz size gönderilmiş olan her şeyi inkar ediyoruz demişlerdir. Evet. Bir topluma bir peygamber geldiyse, bir topluma din geldiyse, bir topluma Allah'ın ayetleri okunuyor ise, o toplumda ilk bozgunculuk çıkaranlar zenginlerdir, varlıklılar. Çünkü Allah'tan gelen ayetler namazı ve infakı emreder. Namaz kimliktir. Allah'ın huzurunda Allah'a bağlılığını, Allah'a göre hayat yaşayacağını ifade eden kimliğin ve kişiliğin insan üzerindeki tecellisidir namaz. İnfak ise Allah'tan gelen nimetleri insanlarla paylaşmaktır. Onun için şımarıklar asla Allah'ın önerdiği insani kamil insan tipi olan Allah'a bağlı, Allah'ın ilkesine ve kurallarına göre hareket eden, Allah'ın yarattıklarını seven, sayan, onlara saygı gösteren, bir anlayıştan uzak olan şımarık insanlar ve Allah'ın verdiği nimetleri insanlarla paylaşmak istemeyen varlıklı zenginler, Allah'tan ayetler gelince hemen ortaya çıkarlar ve derler ki, biz bu ayetleri inkar ediyoruz derler. Ayetler geldiği zaman. Eğer ayetler daha önce gelmiş de, bizim gibi, ayetler daha önce gelmiş, Müslüman bir toplum içinde doğmuşsa, Müslüman bir toplum içerisinde varlıklı ve şımarık ise, bu sefer de sözle inkar etmezler, bilakis tersine sözle inandıklarını basa basa söylerler ama hayatlarında inkar ederler. Hayatlarında asla ve asla Allah'ın ilkelerine ve kurallarına göre hareket etmezler. İnsani kamil olma noktasında, namaz kılma noktasında asla riayet etmezler ve Allah'tan gelen nimetleri asla insanlarla paylaşmazlar. Böylece hayatlarını da inkar ederler. Sözde kabul ederler. Yani riyakarca davranırlar. Ve dediler ki, biz malca ve evlatça daha çoğuz. Bir de böyle övünürler. Biz azaba uğratılacak da değiliz. De ki, Rabbim dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden kısar. Fakat insanların çoğu bilmez. Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de evlatlarınızdır. İman edip iyi amellerde bulunanlar müstesna. Onlara yaptıklarının kat kat fazlası mükafat vardır. Onlar cennet odalarında güven içindedirler. Ayetlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlara gelince onlar da azapla yüz yüze bırakılacaklardır. De ki, Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Siz hayıra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. O gün Allah onların hepsini toplayacak. Sonra meleklere size tapanlar bunlar mıydı diyecekler. Çünkü bazılar toplumda meleklere tapılıyor. Sebe halkının meleklere taptığı söyleniyordu tarihte rivayet. Melekler de sen yücesin. Bizim dostumuz onlar değil, sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı. Yani o yabancı bilinmeyen varlıklara tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı diyecekler. Bugün birbirinize ne fayda ne de zarar vermeye gücünüz yoktur. Biz zalim olanlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabının tadını diyeceğiz. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman demişlerdi ki, bu sizi babalarınızın taptığı putlardan çevirmek isteyen bir adamdan başkası değildir. Bugün de öyle diyorlar. Bugün Kur'an okuyun, ayetlere çağırın insanları, hemen diyeceklerdir. Bunlar insanları Kur'an'a çağırarak atalarımızın üzerinden gittiği tarikatlardan, mezheplerden, ideolojilerden, kültürden, atalar dininden ayırmaya çalışan sapıklardır diyeceklerdir. Bugün aynı şeyi söyleyecekler, hiç merak etmeyin. Sünnetullah değişmez. Bu sizi babalarınızın taptıklarından çevirmek isteyen adamdan başkası değildir. Ve yine bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandan başkası değildir diyeceklerdir. Tabii bugün Kur'an'ı kabul edecekler ama diyeceklerdir ki, bu insanlar ayetlere çağırıyorlar ya, ayetleri anlamıyorlar ki, ayetlerin kendi kafalarından yorumluyorlar. Bunlar kendi akıllarına çağırıyorlar diyeceklerdir. Senin okuduğun ayetleri ayet olarak kabul etmeyeceklerdir. Sen ayete hiçbir yorum katmadan okusan o senin görüşündür diyeceklerdir. Böylece ayetleri yalanlayacaklardır. Okuyun bakınız. Bir tarikatçının, bir mukallidin, mezhep taklitçisinin karşısında onların işine gelmeyecek bir ayeti oku bakalım. Hiç yorum yapma. Kelimesi kelimesine oku ve çağır. De ki, bu ayetin hükmüne geldi. Sen kim oluyorsun? Sen bu ayetin hükmüne çağırırken kendi görüşüne çağırıyorsun. Böylece onun ayet olduğunu inkar edecektir. Aynı buradaki ayetteki ifade ettiği gibi. Nasıl o zaman insanlar işlerine gelmeyen Allah'tan gelen ayetlere bunlar ayet değil dediyse, bugün de işlerine gelmeyen ayetlere diyeceklerdir ki, bunlar ayet değil, bunun görüşümüz diyeceklerdir. Hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler de bu apaçık bir büyüden başkası değildir derler. Halbuki biz onlara okuyacakları kitaplar vermediğimiz gibi, senden önce de onlara bir uyarıcı peygamber göndermemiştik. Onlardan öncekiler de inkar etmişlerdi. Bunlar öncekilere verdiklerimizin onda birine erişememişlerdi. Böyleyken peygamberimi yalanladılar ama benim karşılık olarak verdiğim nasıl olmuştu? Resul, onlara de ki, size bir tek öğüt vereceğim, bir tek. Allah için ikişer, ikişer ve teker teker ayağa kalkın. Sonra düşünün, arkadaşınızda yani peygamberde hiçbir delilik yok. O Ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamber. Bugün de Allah'ın ayetlerine çağıran insanlarda bir delilik yok. Şöyle aklı selim düşünün. Birisi çıkıp da insanları sadece Allah'ın ayetlerine çağırıyor ise, insanların içtihatlarına, insanların yalanlarına, menkıbelerine çağırmıyor, insanların siyasi ihtiraslarına çağırmıyor da sadece Allah'ın ayetleriyle anlattığı gerçeklere çağırıyor ise, onlarda delilik mi vardır? Şöyle sağ salim düşünün, kendi menfaatlerine mi çağırıyorlar? Birisi çıksa dese ki, Allah doğru söyleyin diyor, yalan söylemeyin arkadaşlar, riyakarlık yapmayın, doğru söyleyin. Allah çalmayın diyor, çalmayın. Allah insanlar arasındaki iyi ilişkiler kurun diyor, kurun. Allah işte şunlar haramdır, yapmayın diyor. İçki içmeyin, kumar oynamayın, bunlar kötülüktür, pisliktir diyor, yapma diyor. Çağırıyor. Allah'la kendi arana hiçbir kulu koyma diyor. Kuluyla Allah arasında hiçbir şey olmasın diyor, çağırıyor. Beni de sokma, kendini de sokma, başkasını da sokma diyor. Bunlar kötülük mü? Gıybet etme, insanlara iftira etme, insanlar hakkında dedikodu etme diyor. Bunlar kötülük mü? Ve bunu diyen insanlar bir ücret mi istiyor? Bir zamanlar bu ayetleri getiren Hazreti Muhammed Resul, Araplardan bir ücret mi istedi? Bugün insanları iyiliğe, Kur'an'a, ayetlere çağıranlar bir ücret mi istiyor? De ki onlara, ben sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun. Hani bilerek bilmeyerek istemiş olabilirim belki, farkında olmadan. Sizin olsun, alın. Varsa böyle bir ücret talebim ve siz de gerçekten ben şaşkınken, işte aşkınken, düşünmüşken, böyle bir yanlışken almışsam söyleyin, hemen vereyim. Sizin olsun. Benim ücretim yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahittir. Öyle de onlara. De ki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü o gaybı çok iyi bilendir. De ki, hak geldi, gerçek geldi. Artık yalan, riyakarlık, batıl ne bir şeyi ortaya çıkarabilir, ne de geritirebilir. De ki, eğer gerçekten saparsam, kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbim bana vahyettiği Kur'an sayesindedir. Şüphesiz o iştendir, yakındır. Sizi ilgilendirmez de. Siz de öyle söyleyin. Ben öyle söylüyorum. Ben Allah'ın ayetlerini okuyarak sapmışsam, kendim için sapmış olurum. Ben Allah'ın ayetlerini okuyarak doğru yolu bulduğuma inanıyorum. Kendim için bulmuş olurum. Siz de Allah'ın ayetlerini okuyarak kendiniz için sapın ve Allah'ın ayetlerini okuyarak kendiniz için doğru yolu bulun. Resulüm, telaşa düştükleri zaman bir görsen. Bir görsen onları, o ecel gelip de ömür biterken, ölüm döşeğindeyken telaşa düştükleri zaman bir görsen. Öldükten sonra huzura, hesap için çağrıldıkları zamanki telaşlarını bir görsen. Bir görsen. Artık kurtuluş yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. Ne yapsalar boşunadır. İş işten geçmiştir. Onlar öyle bir telaş halinde, ona inandık demişlerdir. Telaşla. Ama uzak yerden, hayatı gelip geçtikten sonra imana kavuşmak için, onlar için nasıl mümkün olur? Tam ölüm anında, inandık ya Rabbi dediler. Veya hesabı gördükleri zaman, ya Rabbi inanıyoruz dediler. İş işten geçti. Onlar için o gün, o an, imana kavuşmak onlar için nasıl mümkün olur? Halbuki onlar daha önce inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı. Dünyada yaşarken o uzak yer dünya, dünyada yaşarken, ölümden uzakken, sağlıklıyken, sıhhatliyken, ölüm kapıya çalmamışken atıp tutuyorlardı. İnkar ediyorlardı. Bugün Müslümanlar sözde söylüyorlar ama gerçekte inkar ediyorlar. Çünkü inkar edişlerine delilini hayatlarında yok. Hayatlarını hesaba göre, hayatlarını ölüme göre kurmuyorlar. Hayatlarını ilelebet yaşamaya göre kuruyorlar. Sanki ilelebet yaşayacaklarmış gibi mal, mülk, makam, mevki hırsıyla yaşıyorlar. Sanki bu hayatın hesabını vermeyeceklermiş gibi sorumsuz bir şekilde yaşıyorlar. Dünyada maddi çıkarlar için, zevkler için, arzular için, hayaller için, makamları ve mevkiler için taşıdıkları sorumlulukların binde birini Allah'ın huzurundaki hesaptaki sorumluluğa eş görmüyorlar. Binde birini böyle yaşıyorlar. Onlar böyle bir uzaklıkta yaşarken, ölümden uzakta, hesaptan uzakta yaşarken, gelecek hakkında da atıp tutuyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak diye. Artık bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arz ettikleri şey arasında perde çekilmiştir. Şüphesiz onlar kendilerini endişeye düşüren bir korku içindeydiler. İşte böyle şaşkın bir şekilde gayb hakkında atıp tutanlar, kendilerini dünya hırsından kurtaramayanlar, hesabı düşünmeden hayat yaşayanlar, ölümü düşünmeden hayat yaşayanlar, ve gayb hakkında, bilmedikleri hakkında atıp tutanlar. Allah'ın ayetlerini okusalar bile hala da Allah'ın ayetlerini tartışarak sürekli gayb hakkında atıp tutanlar, ileri geri konuşanlar. İşte onlar için. Artık bundan önce onlar gibi olanlara, benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri iş arasında perde çekin. Neyi arzu ediyorlar? Her türlü yanlışlarına karşılık, her türlü sorumsuzluklarına karşılık onlar ahirette iyi bir hesap, iyi bir mükafat bekliyorlar. Allah diyor ki, hayır, onların aralarına perde çekilmiştir. Şüphesiz onlar kendilerini endişeye düşüren bir korku içindeydiler. Halbuki iman eden insan korku içinde değildir. İman eden insan, Rabbine güvenen insandır. Rabbiyle beraber olan insandır. Rabbine karşı endişeli olmayan insandır. Rabbinin hesabından endişe duymayan insandır. Rabbinin mükafatından endişe duymayan insandır. Eğer bir insanda endişe varsa, korku varsa, iman henüz yerleşmemiştir. İnanan insan asla hesaptan endişe duymaz. Ölümden endişe duymaz. İnanan insan asla ve asla Allah'ın hesabından, rahmetinden, esirgemesinden ve de mükafatından endişe duymaz. Ancak inkar edenler, ancak gayb hakkında ileri geri konuşanlar, ancak inandık demeyi sadece ölümü gördükleri zaman gerçekten ve hesabı gördükleri zaman gerçekten söyleyenler, bunları görmeden sadece yalandan tekrarlayanlar endişe içindedirler. Selamünaleyküm. Uyumadıklarınız için teşekkür ederiz. Dinlemeye o kadar konsantre olmuşuz ki kendinize gelmek biraz zaman alıyor. Teşekkür ederiz. Her zaman gibi etraflıca konuyu ayetleri tümüyle anlattığınız için bize fazla söz kalmıyor. Ben şöyle yine de birkaç şey söyleyeyim. Onlarla inanmayanların kıyaslaması vardı. Bu iki şahsiyet, bu iki zihniyet hep sürekli kıyaslanarak zihinlerimizi çalışır hale getirmeye çalışıyor Rabbimiz. Ben şunu fark ediyorum. Burada Mekke müşriklerine hep dolaylı uyarılar var. Yani tabii ki günümüzdeki yaşayan, Kur'an'la muhakkak olan. Bu ayetleri, bu Allah'tan gelen doğruları kendine yaşam olarak edinmek istemeyenlere sürekli bir uyarı şeklinden de. Mekke müşrikleri malum Peygamberimiz döneminde yine herhalde bu son Mekke'nin ikinci dönemine rastlıyor. Mekke müşrikleri yine yönetici kesim, inananlar üzerine müthiş bir baskısı var. Kendilerini güçlü görüp sindirme faaliyetleri içindeler ve onlara kendilerinden daha güçlü olan, kendilerini de tanıdıkları Sebe örnek gösteriliyor. Yani bakın sizden daha güçlüleri vardı tarih sahnesinde. Onlar şu anda yoklar. Sizin de sonunuz böyle olacak şeklinde hem ileriye dönük bir uyarı, hadlerini bildirmek için bunlar gündeme getiriliyor. Ben bir de surenin başındaki tam şükür olaylarını siz etraflıca anlattınız ama burada ben de kendi düşüncemi, daha doğrusu benim de edindiğim bilgilere göre ben şöyle bir açıklamada bulunmak istiyorum. Ham ve şükür ikisi aynı kelimeler değil anladığım kadarıyla. Zaten aynı anlama gelmiş olsa iki farklı kelime kullanılmıyor. Ben şöyle anlıyorum. Hamd gerçekten hamdı yapabilmek için Allah'ın zatını çok iyi tanımak gerekiyor. Yani benzetme yaparsam eğer insan üzerinden yaparım anlayabilmek için. Yani bir insanın kişiliğiyle, kimliğiyle iyi tanıyorsanız, o insanın erdemlerini, faziletlerini çok iyi tanıyorsanız o insana karşı hayranlık duyarsınız. Kimliğini, kişiliğini gerçekten tanıdığınız için onun şahsiyetini gerçekten övgüyü de yad edersiniz. Bunu Allah'ın zatında düşünürsek eğer, Allah'ı çok iyi tanımak gerekiyor. Yüceliğini, yaptığı işleri, zatının neleri kapsadığını, bütün Allah olarak kendini tanıttığı şekilde Kur'an'da tabii ki. Fakat insanlar Allah'ı tanımadıkları için zaten şirk olayı gündeme geliyor. Hamdi yapabilmek için gerçekten Allah'ı çok iyi tanımak gerekiyor. Şükür ise Allah'ın hayatımızı sürdürebilmek için verdiği her türlü nimetleri fark edip, yani Allah'ın işlerini teşekkür etmek. Yani bir insan, az önceki insan örneğinden devam edecek olursak, bize karşı bir takım işleri var. O insanın bizimle bir ilişki statüsü var. Ve o ilişkisinde bizimle olan her türlü bize sunduğu şeylere teşekkür etmek. O yüzden bu iki kavramı hayatımda çok iyi oturtmak gerekiyor. Her şeyden önce hamdi yapmak imanın bir gereği. Çünkü Allah'ı kavruyorsanız eğer zaten hamd etmek zorundasınız. Her an onun varlığını, hayatınızdaki yüceliğini, size olan verdiği her şeyle onu kavrayabilmek, sizin yaşamınızdaki bir yaratıcıyı her an yad etmek zorundasınız. Ona borçlusunuz zaten. O yüzden kavramları gerçekten yer yerine oturttuktan sonra Kur'an daha iyi anlaşılıyor ve hayatımızdaki yeri, İmanımızın gücü daha da artıyor. Arkadaşlara tekrar teşekkür ederim. Aslında fazla almak istemiyorum. Konuya dikkat çekmek istedim. Tekrar iyi akşamlar. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Sesim geliyor mu? Gerçekten yine tabii her zamanki gibi her sureyle ilgili gayet güzel çarpıcı açıklamalarda, doyurucu açıklamalarda bulunuyor. Aslında tabii Saadet Hanım kardeşimizin de söylediği gibi çok fazla söylenebilecek, hatta söylenebilecek. Dolayısıyla gerçekten hani bu açıklamaları dinledikçe gerçekten Kur'an'dan ne kadar uzak olduğumuzu, Allah'ın ayetlerinden ne kadar uzak olduğumuzu anlıyoruz. Bizim din adına bildiklerimiz sadece insanların kendi düşüncelerinden veya dine dair düşüncelerinden oluşan onların kendi görüşleriymiş. İnsanların ayetlerini okudukça Allah hakkında, onun kendisiyle ilgili anlattıkları hakkında ve diniyle ilgili istedikleri hakkındaki görüşlerini öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla bizzat Allah'ın kendi dinini, kendi anlatması ve tabii bu konuda daha önce de okuyorduk ama yani bunun bu şekilde olduğunu görmek gerçekten insana hayret veriyor, insanı çarpıyor, insana bambaşka düşünceler oluşturuyor. Dolayısıyla gerçekten biz bu şekilde bu Kur'an'ı anlayabildiğimiz için Mehmet abi de konuda bize vesile olduğu için hem kendisine teşekkür ediyoruz ve bu yüzden Rabbimize çok şükür ediyoruz, hamd ediyoruz. Çünkü o dilediğine hidayet eder, dilediğine yolu gösterir. Yani o göstermezse biz göremeyiz. Bu şekilde görebiliyorsak onun bize vermiş olduğu nimet sayesinde, onun bize vermiş olduğu hayır sayesindedir. Kitabı göndermesi ve onu bizim anlamamız için bize sunmasıdır. Bunun dışında bir fazla söylenebilecek söz yok. Ancak insanların hani Allah'a isyan ettiğinde o sebe halkından bahsediyor. Burada insanların yaptıklarından dolayı onları cezalandırdığından bahsediyor. Tabii bu cezalandırma Allah haksız yere hiç kimseyi cezalandırmaz. Ancak onların kendi elleriyle yaptıkları sonucunda oluşan birçok şey aslında onların kendi sonunu hazırlıyor. Dolayısıyla onlar yani kendi elleriyle yaptıklarının sonucunu tadıyorlar. Tabii burada bazı toplumlara felaketler geliyor. Bu felaketlerin sebebi burada anlattığına göre aslında onların yaptıklarıyla alakalı, yaptıklarının sonucu olarak başlarına belki yaptıklarının direkt sonucu geliyor veya işte deprem, afetler gibi bir takım şeyler de onların başına gelebiliyor. Yani biz toplumsal olaylarda da insanların yanlışlarından dolayı toplumlar çöküyor, toplumlar felakete uğruyor, aralarında fesat çıkıyor ve kendi aralarındaki bu görüş ayrılıklarından, çürümelerinden, yanlışlıklarından dolayı toplumları paramparça oluyor. Birbirlerine aralarını uzaklaştırmaları demek yani görüşlerini birbirinden uzaklaştırıyorlar, bencillikle işlerine kapanıyorlar ve bu şekilde birbirleriyle çalışmaya başlıyorlar. Çalışmaların sonucunda da parçalanma meydana geliyor, o devletin çöküşü meydana geliyor. Bu Allah'ın anlattığı olayları, bu surede anlattığı olayları biz kendi toplumumuza uyguladığımız zaman aslında bu olayların bizim için ne kadar yakın olduğunu, bizim için bu çatışmaların, uzaklaşmaların, ayrımcılığın, bölücülüğün bizi ne hale getirebileceğini biz sürekli kendi aramızda konuşuyoruz, arkadaşlar arasında tartışıyoruz, güncel olayları değerlendirirken aslında olabilecekleri çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Allah çok kısa ayetleriyle bu olayları gayet güzel açıklamış. Bunlardan ibret alarak aslında kendi görüşlerimizi Allah'ın görüşlerine, Allah'ın ayarlarına uydurdukça toplumdaki bu çatışmanın, toplumdaki bu ayrışmanın da önüne geçip işte Allah'ın sarsılmaz kulpuna sarıldıkça bu tür felaketlerden de kurtulabileceğimizi görürüz. Aslında insanların Allah'ın ayetleriyle baktığımız zaman insanların ve tabiatın Allah tarafından yaratıldığını ve bunların birbirlerinden ayrılması için, birbirleriyle değişmesi için hiçbir sebep olmadığını yine bu surede geçen ayetlerde de görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu ayrılığı çıkaranlar, Allah'ın ayetlerini tanımayanlar, Allah'ın yaratmış olduğu tabiatı ve düzeni bozmak isteyenler, onu İblis'in istediği gibi insanları hem dünyada hem de ahirette felakete götürecek sonuçlara ulaştırmak için de İblis'in yolundan gidenler olduğunu gayet açık bir şekilde görmüş oluyoruz. Başka da söyleyecek fazla bir söz yok. Yani söylenebilecek şeyler açıklamalara uygun bir şekilde, Allah'ın ayetlerine uygun bir şekilde bu gerçekleri kabul etmekten ibarettir. Bunun dışında başka söyleyecek bir söz bulamıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Evet, başka söz alan yok sanıyorum. Arkadaşlarımın ilaveleri için çok teşekkür ediyorum. Şükür ve hamd kelimelerini biliyorsunuz Kur'an'da şükür kelimesi geçmiyor. Kur'an'da hamd kelimesi geçiyor. Şükür kelimesi Osmanlıca'da veya Türkçe'de geçiyor. Toplumumuzdaki anlamıyla şükür, Kur'an'daki anlamıyla hamd farklı gibi görünüyor elbette. Ancak Arapça'daki hamd kelimesinin Türkçe'ye çevrilmesi şükür kelimesiyle çevriliyor. Hamd kelimesiyle değil. Ben genelde açıklamaları yaparken lügat anlamlarının çok peşinde gitmiyorum. Neden? Çünkü amacımız kelimeler üzerinde çok böyle diyalektik bir yapıya ulaşarak kafa karıştırmak değil. Amacımız Kur'an'daki anlamların ve bu toplumumuzdaki anlamların farklılığını ortaya koyarak ne olması gerektiğini. Mesela ben bir dil ustası olarak veyahut da bir dil üzerine, kelimeler üzerine araştırma yapmış birisi olarak değil, toplumun nabzına bakarak, toplumdaki anlayışlara bakarak, mesela toplum hamd deyince ne anlıyor? Eşittir şükür anlıyor. Bugün sadece toplumda normal insanlar değil, okumuş insanlar da, bu eğitimi görmüş insanlar da, hatta ve hatta Kur'an'ı Arapçadan Türkçe'ye çevirenler de, meal yapanlar da, tefsir edenler de hamdı şükür olarak. Demek ki Arapça ifadelerin Türkçe'ye uzantısını yaparken anlam kargaşası var. Toplumdaki şükür anlayışıyla Kur'an'daki hamd anlayışının benzer olduğu vurgusu önüne çıkıyor. İşte bu benzer olduğu vurgusundan ben diyorum ki eğer hamdı şükür olarak algılıyorsanız bile şükür bu demektir. Yani siz Arapçadaki hamdı eşittir şükür olarak algılıyor iseniz demek istiyorum şükür budur. Hamd budur. Dolayısıyla siz hamdı şükür diye tercüme ediyorsanız şükür de budur. İmajını, kültürünü, bilgisini ve bilincini vermeye çalışıyorum. Böylece kafaya yerleşsin. Çünkü biz ne dersek diyelim, insanlar işte okuduğumuz kitaplarda, tefsirlerde, meallerde görüyoruz veya toplumda tartışılırken görüyoruz. İnsanlar hamdın karşılığını şükür olarak alıyorlar. Öyleyse şükür kavramını, onların kullandığı kelimeleri doğru yere çekmek gerekir diye düşünüyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpün. Allah'ın selamı üzerinize olsun.